ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. خالق اور رب میں اور مخلوق میں ایک بہت بڑا فرق جو بندوں کو خالق کا اور رب کا محتاج بناتا ہے اور دونوں میں فرق پیدا کر کے رب کی تعظیم کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور اس کی تقدیس کا احساس پیدا کرتا ہے، وہ یہ کہ بندہ اپنی تمام حاجتوں میں اور اپنی تمام ضروریات میں خالق کا اور رب کا محتاج ہے. اپنے وجود میں، وجود کی ابتدا میں اور اس کی بقا میں وہ اللہ کا محتاج ہے، اور خالق رب العالمین کسی بھی اعتبار سے بندوں کا محتاج نہیں ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے کہ کوئی رب کب بنتا ہے یا رب ہونے کے اعتبار سے کس کو رب قرار دیا جائے. رب وہ ہے جو مخلوق کی تربیت کرتا ہے ہر مرحلے میں، اور مخلوق اس کی محتاج ہوتی ہے ہر مرحلے میں، ہر ضرورت میں. لیکن وہ کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی چیز کا، کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں ہے. ایک بہت بڑی چیز ہے جو اسلامی عقیدے میں ہے، اور یہ فرق بتاتی ہے کہ رب کون ہے اور مربوب کون ہے. رب کون ہے، خالق کون ہے، اور مخلوق کون ہے، مربوب کون ہے. انسانیت کی تاریخ میں گمراہی کا بہت بڑا سبب یہ بھی رہا کہ ایک بہت بڑا آسان اور بنیادی نقطہ جو خالق میں اور مخلوق میں فرق کرنے کا ہے، وہ انسانوں نے نہیں دیکھا، اس پہ غور نہیں کیا. اور وہ نقطہ کیا ہے؟ انسان کھاتا پیتا ہے، جانور کھاتا پیتا ہے، اور کھانا پینا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ کھانے والا اس کھانے کا محتاج ہے، اور محتاجی اس بات کی دلیل ہے کہ جو محتاج ہے وہ رب اور معبود بننے کا حقدار نہیں ہے. جو محتاج ہے وہ رب نہیں ہے. رب وہی ہو سکتا ہے جو محتاج نہیں ہے. اگر اس ایک نقطے کو انسان سمجھے اور اس پر غور کرے تو شرک کے کئی دروازے اس کے لیے بند ہو سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں، پچھلے درس میں بھی آپ نے دیکھا، بتوں کے آگے چڑھاوے رکھنا یا ایسی شخصیات، چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ ولی ہوں، ان کے بارے میں یہ بھول جانا کہ یہ کھاتے پیتے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے جانوروں کو اپنا معبود بنایا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ خود کھاتے ہیں اور ان کو دوسرے کھاتے ہیں. جو خود کھاتا ہے وہ کھانے کا محتاج ہے، اور جس کو کھایا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے میں بھی محتاج ہے، عاجز ہے. تو عاجزی اور محتاجی معبود اور رب کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے. لیکن انسانیت کا عجب حال ہے کہ ان چیزوں پر انسان غور نہیں کرتا ہے. کتنے لوگوں نے مخلوقات کو اپنا رب اور معبود بنا لیا اور انہی کے آگے جھکتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، انہی کے آگے سر ٹکاتے ہیں، انہی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو وہ ہوتے ہیں جو خود ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسلامی تعلیمات میں ایک بہت بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو محتاج ہے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے، اس کو رب ماننا غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ خاص ایک صفت یہ بھی ہے جو اللہ نے بتائی ہے بندوں کو، اور بندوں کے بارے میں جس کو بتایا تاکہ بندہ بندے کے بارے میں دھوکے میں نہ آئے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. اللہ خود نہیں کھاتا ہے بلکہ اللہ کھلاتا ہے. اور اس نعمت کا انبیاء نے بھی اعتراف کیا ہے. آدمی کا کھانا کوئی بڑی چیز تھوڑی ہے، صبح کھایا، دوپہر کھایا، شام میں کھایا، کھا رہا ہے کھا رہا. اور خاص طور سے ابھی عید کے ایام میں ذبح کر رہا ہے، کھا رہا ہے، اپنا بھی کھا رہا ہے، دوسروں کا بھی کھا رہا ہے، اتنا کھا رہا ہے کہ ایک وقت آتا ہے گوشت دیکھ کر ہی سر آدمی پکڑ لیتا ہے. اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ ایام التشریق جو ہوتے ہیں یعنی عید کا دن، یہ 10 ذوالحجہ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں 11, 12 اور 13 ذوالحجہ، یہ 3 دن جو ہیں ایام التشریق ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی عید کے دن ہیں، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے. اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کے دن، تکبیرات وغیرہ ہم کہتے ہیں نمازوں کے بعد میں. ایام التشریق میں عصر کی نماز تک تکبیرات کہی جاتی ہیں نمازوں کے بعد. تو یہ جو 3 دن ہیں عید کے ساتھ میں، یہ کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں اور واقعی مسلمان کھاتا پیتا ہے، ویسے تو کھاتا ہی رہتا ہے سال بھر، لیکن لوگ بھی حیرت میں دیکھتے رہتے ہیں کتنا گوشت کھائے گا، اللہ رحم کرے اس کے اوپر، کتنا کھاتا ہے. اور ایک ہی پیٹ ہے، اس میں بکرا بھی جا رہا ہے اور اس میں بیل بھی جا رہا ہے، دونوں جو ہے کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے. عجب مخلوق ہے مسلمان بھی، کھاتے ہو اور کھانا منع نہیں ہے، آدمی کھائے پیے، اللہ نے غذا دی ہے، اللہ کی نعمت ہے، آدمی کھائے، لیکن کیسا، اپنی جان کا بھی خیال کرے آدمی، اپنے پیٹ کا خیال کرے، اسلامی آداب کا خیال رکھے، اسلامی آداب کا خیال رکھے. تو یہ ایک ایسی نعمت ہے کھانا پینا کہ جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اپنے بندوں پر ذکر کیے ہیں کہ اللہ نے کھلایا پلایا. اور دعوت میں بھی انبیاء نے اس نعمت کو ذکر کیا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، اگر دنیا بھر کا کھانا جو ہے ختم ہو جائے اور کھانے کی چیز غذا باقی نہ رہے، فصلیں ختم ہو جائیں اور دکانوں میں غلہ ختم ہو جائے اور سب کچھ کھانے کی چیزیں، پیڑ وغیرہ سب ختم ہو جائے، آپ سوچیے انسان کا کیا حال ہوگا، خصوصاً جن علاقوں میں سیلاب آ جاتا ہے یا جن علاقوں کے اندر سارا جو ہے سوکھا پڑ جاتا ہے، تو ان علاقوں میں کتنی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. تو یہ جو کھانا پینا ہے، یہ دھیرے دھیرے نعمت کی بجائے ہمارے لیے عادت بن جاتی ہے. ہمارا وہ جو احساس نعمت ہوتا ہے، احساس شکر ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے. اس میں انسان کے لیے ایک تعجب اور احسان مندی کا جذبہ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ روٹین بن جاتا ہے. دکان پہ جانا ہے، صبح میں جاب پہ جانا ہے، ناشتہ کیا جلدی جلدی، فکر پوری وہاں کی لگی ہوئی ہے اور یہاں کھا رہا ہے، دھیان نہیں بالکل. پھر دوپہر میں فائل پڑھتے پڑھتے، اخبار پڑھتے پڑھتے کھا رہا ہے، شام میں آیا اخبار پڑھتے پڑھتے گھر میں چائے پی رہا ہے، اس کے ساتھ کھا رہا ہے، رات میں دوستوں سے باتیں کر رہا ہے، کھا رہا ہے. لیکن کھا رہا ہے، کھانے کے ساتھ ساتھ کھانے کے بارے میں جو احسان مندی کا جو جذبہ انسان میں ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، کہ کہاں کہاں سے جا کے آیا ہے، آسمان سے بارش برسی، کسان نے کھیتی کی، بیج بویا، وہ بیج اس کے بعد فصل بنی، فصل کٹی، کٹنے کے بعد میں اناج الگ ہوا، اس کے بعد بازار میں آیا، دکان میں آیا، دکان سے چکی میں گیا، گھر میں جا کے چکی میں گیا، چکی میں پیس کے آٹا بن کے آیا، آٹے سے پھر آگ پہ جا کے پھر پک کے آیا ہے، پھر ایسے سبزیاں، پھر ایسے پھل، اور کیا کچھ نہیں. یہ جو غذا اتنے راستوں سے میرے پاس آئی، اگر یہ نہیں ہوتا اور یہ مجھ کو نہیں ملتا یا نہ ملے تو پھر کیا کتنی تکلیف ہوگی؟ آدمی ان لوگوں کے چہرے کو دیکھے جو راستے کے کنارے کھڑے رہتے ہیں، ان بچوں کو دیکھیں کہ جو گاڑی میں سے کچھ پھینک دے مالدار، فوراً اٹھا کے ٹکڑا ہو یا جو بھی ہو، بسکٹ ہو، آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکتے ہیں، 10-12 بچے ہوتے ہیں، اٹھا کے کھاتے ہیں اور جس کو ملا وہ خوش ہو جاتا ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھیں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو راستے میں جہاں کچرا پھینکا ہوا ہوتا ہے اس میں لکڑی سے اس کو ہٹا کر دیکھتے ہیں، کوئی چیز مل جائے جس کو لے کے وہ خوش ہو جائیں. ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں. آدمی جو ہے نعمتیں جب اس کو مسلسل ملتی ہیں تو ان نعمتوں کو دھیرے دھیرے عادتاً اپنا حق سمجھنے لگتا ہے. ارے ملنا تو چاہیے، گویا کہ اللہ کے لیے بائنڈنگ ہے، اللہ دے ہی. ہم نے اللہ کو کچھ نہیں دیا ہے، جو کچھ اللہ دے رہا ہے اپنی طرف سے دے رہا ہے. تو یہ جو نعمتیں اللہ کی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ نے بھی قرآن میں جتایا ہے تاکہ اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہو مزید نعمتوں کے حصول کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے شکر کے لیے، اور اس کی توحید کے اقرار کے لیے. اور اللہ کے نبیوں نے بھی اپنے اوپر اور دوسروں پر اس احسان کو جتایا ہے. تو کھانا پینا کوئی چھوٹا احسان نہیں ہے، کھانا پینا کوئی چھوٹا احسان نہیں ہے. ہاں پیٹ بھر جاتا ہے تو باقی لذتوں کی طرف ذہن جاتا ہے، لیکن پیٹ خالی ہو تو دوسری لذتیں بھی پھیکی پھیکی دکھائی دینے لگتی ہیں. پیٹ بھرنے کے بعد سب کو سوجنا، ہرا ہرا سوجنا شروع ہوتا ہے، لیکن پیٹ خالی ہو، رمضان میں آپ سوچیں کیا حال ہوتا ہے آدمی کا، پیٹ خالی ہے تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، پوری دنیا عجیب غریب قید خانہ لگنے لگتی ہے، اور آدمی بار بار گھڑی کی طرف اپنا رخ کرنے لگتا ہے، کتنے بجے ہیں، کب افطار کا وقت آتا ہے، کب کھانا ملتا ہے. بہت بڑی ضرورت انسان کی ہے، نہ صرف اس میں لذت ہے بلکہ اس میں صحت، اور اس کے اندر انسان کے لیے قوت بھی ہے. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، تو اس دعوت میں ایک حصہ یہ بھی تھا جس کو الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، آیت نمبر 78-79 پر، الذی خلقنی فہو یہدین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ ہی ہے، میرا اللہ تو وہ ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، کہ وہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک وہ ہے جس نے مجھ کو وجود دیا ہے. اللہ، میرا اللہ کون ہے؟ تمہارے بت ہیں، میرا اللہ کون ہے؟ الذی خلقنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا، عدم سے مجھ کو وجود دیا، فہو یہدین، تو پھر وہ مجھ کو رہبری بھی دے گا یا دیتا ہے. ایک تو جبلت کے اعتبار سے، دوسرے شریعت کے اعتبار سے. پیدا کیا تو انسان کو اور جانوروں کو ان کی حاجات کی طرف رہبری بھی کی. بتائیے پرندے کیسے اپنی غذا تلاش کرتے ہیں جیسا ہی اڑنا سیکھتے ہیں، اور مچھلیاں کیسے سمندر میں، ندیوں میں اپنی غذا تلاش کر کے کھا لیتی ہیں. کون بتایا اس کو پتھر نہیں کھانا ہے، یہی کھانا ہے؟ کون بتایا اس کو؟ برابر اپنی غذا، بچہ برابر ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، دودھ پیتا ہے اور اس کی غذا اس کو مل جاتی ہے، کون بتایا اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو رہبری دی جبلت کے اعتبار سے، انسٹنکٹ یا اس کے نیچر کے اعتبار سے، اور پھر شریعت کے اعتبار سے بھی رہبری کی، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا منزل کی طرف لے جانے والا ہے، کون سی چیز یا کون سا راستہ منزل سے دور کرنے والا ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے. تو اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، راستہ بتایا، دنیا کے فائدے حاصل کرنے کا بھی، اپنی جسمانی اور اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے بھی، اور آخرت کی نجات کے لیے بھی. الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ تو وہ ہے، میرا رب وہ ہے، میرا معبود وہ ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا اور وہ مجھ کو رہبری، ہدایت دیتا ہے یا دے گا. والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور والذی ہوا یطعمنی، وہ وہی ہے جو مجھ کو کھلاتا ہے، مجھ کو پلاتا ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تخلیق، دوسری نعمت ہدایت، اور اس کے بعد تیسری نعمت کیا ذکر کر رہے ہیں؟ اس کو کھلاتا پلاتا ہے. اور آگے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھ کو شفا بھی دیتا ہے. اب یہ مقام نہیں ہے اس پہ کہ کیا کیا باتیں اس میں سے سامنے آتی ہیں. وجود کی ابتدا وجود کی قوت اور اس کے بعد صحت، اس کے بعد موت، پھر حیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی کلام میں بہت ہی جامع بات ہوتی ہے. وجود نہیں تھا، زندہ کیا، زندہ کیا، اگر آدمی کو کھانا نہیں ملا تو کمزور پڑ جاتا ہے، تو کمزور نہ ہو اس کے لیے غذا دی، لیکن کمزوری کے ساتھ کبھی بیمار پڑ جاتا ہے تو شفا بھی دیتا ہے، پھر بیماری کے بعد مر بھی جاتا ہے کبھی تو اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرے گا، ایک اس سے بہتر زندگی دے گا. تو جو ہے وجود، وجود کی قوت، بیماری سے صحت، اور اس کے بعد موت سے پھر ایک حیات، یہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کرتا ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہی اپنی قوم، اس میں کیا فرمایا کہ والذی ہو یطعمنی ویسقین، میرا رب، میرا معبود تو وہ ہے جو مجھ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. کھانا اور پینا یہ بہت ہی بنیادی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا نہیں ملنے سے آدمی مر بھی سکتا ہے. اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے جو اس کے وجود کی بقا اور قوت کے لیے ضروری ہے. بہرحال، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں مخلوقات کو غذا دیتا ہے، وہاں ہم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کے عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ خالق کو مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. ہم کھاتے ہیں، اللہ نے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا، لیکن اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، اے نبی آپ کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمان و زمین کا خالق ہے، اس کا عدم سے وجود میں لانے والا ہے، فاطر. وہو یطعم ولا یطعم، اور وہ جو کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا، وہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا. اس کے آگے چڑھا رکھیں گے، چلو کھائیں گے بابا یا بس کھائے گا، تو اس طرح سے اللہ کے لیے نہیں کرنا پڑتا، اللہ کو چڑھاوا نہیں دینا پڑتا ہے کہ اللہ کھائے گا، نعوذ باللہ. وہو یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا ہے، یعنی وہ کھاتا نہیں ہے، وہ دوسروں کو کھلاتا ہے. قل انی امیت ان اکون اول من اسلم، اے نبی آپ کہیے کہ مجھ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما برداری کرنے والا بن جاؤں، میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بن جاؤں، اللہ کا فرما بردار بن جاؤں. ولا تکونن من المشرکین، اور اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تو ہرگز بھی مشرکین میں سے مت بننا. یعنی اللہ کے بارے میں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. اتنا بڑا فرق ہے کہ آپ کسی پہ بھی فٹ کیجئے، اگر یہ کھاتا ہے، یہ معبود بننے کے لائق ہے، یہ کھانے کا محتاج ہے، کھانا نہیں تھا تو کہاں تھا یہ، یہ کیسا جیتا تھا، اس کی حیات، اس کی قوت، اس کا جو پاور ہے، بقا کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کھانے پہ، محتاج ہے وہ. اللہ کھاتا ہے نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے. اس سورۃ الانعام کی آیت نمبر 14 ہے. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا بندہ ہونا ثابت کرنے کے لیے بھی اللہ نے کھانے کو ذکر کیا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ کیا کرتے ہیں، عیسائی، عبادت کرتے ہیں. اللہ نے بتایا ارے وہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں، وہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں. کیوں؟ وہ رب نہیں ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کھاتے تھے وہ. تو کھانا انسان کو انسان بناتا ہے، معبود وہ نہیں بن سکتا ہے، رب وہ نہیں بن سکتا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح جو مریم کے بیٹے تھے وہ تو بس ایک رسول ہیں، رسول کے مرتبے سے اوپر نہیں ہے کہ رب بن جائے، وہ مرسل نہیں ہے، وہ مرسل ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، بھیجنے والے نہیں ہیں. مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم بس اللہ کے رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں، ان کی والدہ مریم ایک پاک باز نیک اچھی خاتون تھی. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، دونوں کے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر كيف نبين لهم الآيات، اے نبی آپ دیکھیے ہم کیسے آیتیں واضح کر کر کے ان کو سناتے ہیں، اور ثم انظر انا يفكون، پھر یہ بھی دیکھیے کہ وہ کس طرح سے، کہاں سے جھوٹ میں پھنسا دیے جاتے ہیں. شرک کیا ہے اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا افکن آلیہتن دون اللہ تریدون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا افکن جھوٹ کی عبادت کرتے تم، تو اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے جس کو معبود بنایا جائے وہ معبود بننے کے اعتبار سے جھوٹا ہے، وہ مرتبہ جھوٹا مرتبہ ہے جو کسی کو دیا جائے معبود کا اللہ کے سوا، ہاں حقیقی معبود صرف اللہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ثم منظر ان یفکون، پھر یہ بھی دیکھیں کہ کہاں سے جھوٹ میں وہ پھنس جاتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے عبداللہ ہونے، اللہ کے بندہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے کیا کہا، کانا یاکلان الطعام، وہ اور ان کی والدہ دونوں کیا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اللہ کھانا نہیں کھاتا ہے. تو بہرحال اسلام میں کھانا نہ صرف انسان کی حاجت ہے بلکہ انسان کے لیے ایک معیار ہے جس سے وہ رب اور مربوب میں فرق کر سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کھانا کھانا ہے، سیدھی سادھی چیزیں کھاتا ہے، کون نہیں کھاتا، مسلمان کھاتا، غیر مسلم کھاتا ہے، جانور کھاتا ہے، پرندہ کھاتا ہے، مچھلی کھاتی ہے. لیکن کھانے کے بارے میں ایک اور زاویہ جو دیکھنے کا ہے وہ یہ کہ کھانا کھانا ہمارے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، ایک ہمارے لیے کیا ہے، ایک امتحان ہے. یہ کھاتا؟ ہاں کھاتا. اے معبود نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کھاتا ہے وہ، تو کیا ہوا، محتاج ہے وہ، تو محتاج رب نہیں ہو سکتا ہے، ڈیپینڈنٹ رب نہیں ہو سکتا ہے، معبود نہیں بن سکتا ہے. تو کھانا کھانا ہمارے لیے عقیدے کے اعتبار سے بھی ایک بہت ہی یعنی اہم نقطہ ہے جس سے ہم اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کے رب اور معبود ہونے کی نفی کرتے ہیں. ایک دم سمپل ٹیسٹ ہے یہ، بہت زیادہ فلسفیکل بحث، کھاتا گئے کھاتا، معبود نہیں ہو سکتا، کیوں، محتاج ہوں. ہاں محتاج کیسا رب ہو سکتا ہے، محتاج کیسے معبود ہو سکتا ہے، اس کو خود کو ضرورت ہے، وہ تیری ضرورت کیا پوری کرے گا، اس کو خود کو ضرورت ہے. تو یہ جو ہے یعنی احتیاج معبود ہونے کے مقام سے مخلوق کو ہٹا دیتی ہے، چاہے کوئی بنا دے اس کو جھوٹے طور پر، چاہے جھوٹے طور پر کوئی اس کو معبود بنا لے، یہ کوشچن اس کو معبود کے مقام سے ہٹانے کے لیے کافی ہے، کھاتا کہ نہیں کھاتا. مزید یہ کہ اسلام میں ایک تو یہ چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے اسلام نے جہاں دین میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور اس طرح سے دوسرے زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ انسان کی جو زندگی کی جو ضروریات ہیں، چاہے وہ پیشہ پخانہ ہو یا اور کوئی چیز ہو، ہر اعتبار سے انسان کو رہبری دی ہے، جن میں سے ایک بہت ہی اہم ڈیلی آدمی کا عمل، روزانہ کا عمل، کھانا پینا بھی ہے. اسلام نے اس سلسلے میں بھی ایک مسلمان کو رہبری دی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسلام میں کھانے پینے کے اعتبار سے کیا رہبری ہے، تاکہ ان اصول و ضوابط کا ہم اہتمام کریں اور ہمارا کھانا پینا بھی ثواب کا ذریعہ بنے. کھاتے پیتے ہیں ہم لوگ، لیکن بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب کھانے سے فارغ ہوتے ہیں تو حاجت بھی ملتی ہے، پوری ہوتی ہے، پیٹ بھی بھر گیا اور ثواب سے اعمال نامہ بھی بھر گیا. اور بہت سارے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور حاجت پوری کرتے ہیں، لیکن شریعت توڑ کے ان کے اعمال نامے میں گناہ بھی آ جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. کھانے سے فارغ ہوتا ہے آدمی، بہت سارے لوگ کھانا کھانے کے بعد نیکیاں ان کی جمع ہو جاتی ہیں اور بہت سارے بندے ان کے گناہ جمع ہو جاتے ہیں. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ آج کے درس میں کچھ چیزیں ہم لوگ دیکھیں گے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کھانے میں شریعت کا لحاظ رکھے، وہ نیکی حاصل کرتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن کھانے میں شریعت کے احکام کو توڑے، اس کے اعمال نامے میں گناہ جمع ہو جاتے ہیں. بعض چیزیں لوگ چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن بہت بڑی ہوتی ہیں، بعض چیزیں فیشن کے اعتبار سے بہت اونچی بن جاتی ہیں لیکن وہ بندے کو نیچا گرا دیتی ہیں. اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ حاجت میں بھی شریعت کا لحاظ رکھے، اس کو یاد رکھیے، حاجت میں بھی شریعت کا لحاظ رکھے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے سب سے اہم چیز کھانے کے سلسلے میں، یہ ہے کہ آدمی کا کھانا پینا حلال ہونا چاہیے، آدمی کا کھانا پینا حلال ہونا چاہیے. اور کھانے کے اعتبار سے آدمی کھانا کھائے تو اس میں اللہ کا شکر مانے، اور شکر یہ بھی ہے کہ ایک انسان حلال طریقے سے حاصل کرے اور حلال طریقے سے خرچ کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رسولوں سے فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم سورہ المؤمنون آیت نمبر 51. یا ایها الرسل، اے رسولو، اللہ نے رسولوں سے خطاب کیا، کلوا من الطیبات، پاک طیب چیزوں میں سے کھاؤ. طیب جو حلال چیزیں ہیں جن میں خباثت نہیں، خبیث کے بالمقابل کیا ہوتا ہے؟ طیب. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال طریقے سے حاصل کی ہوئی چیز، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے طیب عمدہ اور پاک قرار دیا ہے، حرام اور خبیث قرار نہیں دیا ہے، ان میں سے کھاؤ جس کو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرتے رہو، پاک اور حلال کھاؤ اور نیک اچھے عمل کرتے رہو. انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ عمل کرتے ہو میں سب جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے رسولوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ تم کو بھی کیسا کھانا کھانا چاہیے، کیسی غذا کھانا چاہیے جو کیا ہو، پاک ہو، طیب ہو، عمدہ ہو، حلال ہو، ایسا کھانا کھانے کے لیے کہا گیا. اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں، حلال کھانے کے بعد میں کہا گیا وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو. یہاں پر علماء نے کہا ان دو چیزوں میں رشتہ ہے کہ آدمی کا عمل نیک بنتا ہے جب آدمی کا کھانا، اس کی غذا حلال ہوتی ہے. انسان کے طعام کا اس کے اعمال اور مزاج اور کردار پر اثر پڑتا ہے، جیسا پیٹ میں جاتا ہے ویسے اعمال باہر آتے ہیں. اسی لیے اللہ نے نیک عمل سے بھی پہلے کیا کہا؟ حلال کھاؤ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تم حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، ان دونوں کی جوڑی ہے. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ، بہت سارے لوگ ہیں حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے، تہجد گزار اور ذکر اور تسبیح اور تلاوت، حلال کھانا اس کو دین کا اتنا امپورٹنٹ معاملہ نہیں سمجھتے. کتنے نمازی ہوتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ بینک کا سود نہیں لینا چاہیے. کتنے نمازی ہوتے ہیں جو تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، حالانکہ تسبیح جو ہے وہ ہوتی ہے وہ ہار والی تسبیح، ثابت نہیں ہے، بیٹھتے ہیں لے کے دکان میں، لیکن دکان میں جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، ملاوٹ کر کے تجارت کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں. تو ایک انسان کے لیے نیک اعمال، عبادتی امور کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، اور خصوصاً اس اعتبار سے کہ وہ اس کی عبادات پر اثر ڈالتا ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے کسب کو، عقل کو، شرب کو حلال بنائے، کھانے پینے کمانے کو کیا کرے، حلال بنائے. اسی لیے رسولوں سے اللہ نے کہا، اے رسولو تم حلال پاک کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اسی طرح سے کھانے کے سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ کھانا کھانے کے ساتھ آدمی حلال کھائے، اور اسی کے ساتھ میں اللہ کا شکر بھی ادا کرے، اس کو اپنا استحقاق نہیں سمجھے. میرا تو حق ہے بھائی، اللہ نے پیدا کیا، دینا پڑے گا. بہت سارے لوگوں کی مینٹالٹی کیسی ہوتی ہے، ارے ہم تھوڑی آئے، ابھی تو ہم آئے دنیا میں، اللہ نے بھیجا، اب دینا تو پڑے گا نا بھائی. ہمارا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے، اللہ نے ہم کو وجود دیا، اور اللہ چاہتا تو ویسے ہی چھوڑ دیتا، کھانے کو نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انسان کو پیدا کیا اور صرف ایسا رکھا، صبح شام ایک بریڈ، ایک آملیٹ، بس ختم، ایسا رکھا اللہ نے؟ نہیں. کیا کیا کھانے آدمی کو گننے کے لیے کھڑا کر دیں گے تو سورج نکلنے سے لے کے ڈوبنے تک آدمی کے الفاظ ختم نہیں ہوں گے. کیا کیا بنائے اللہ نے، پھل بنائے، ترکاریاں بنائی، اناج بنائے، پھر اس میں پھلوں میں قسمیں بنائی، آم، تربوز، خربوز اور کیا کچھ نہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے، مجھ کو یہ بہت اچھا لگتا ہو، کسی کو وہ بہت اچھا لگتا ہے، ہر ایک کے لیے الگ، پھر اس پھل میں الگ کیٹیگریز، آم میں کیٹیگریز، اور سیب میں کیٹیگریز، انگور میں کیٹیگریز، اناج کے اندر کیٹیگری، ترکاریوں میں کیٹیگری، کتنا بنایا اللہ نے. ایک پیٹ ہے، ایک منہ ہے، ایک ہی کھانا ہو تو ختم مسئلہ، کھاؤ اور خوش رہو اور عبادت کرو. ایسا کیا اللہ نے؟ نہیں کیا اللہ نے. اللہ نے اتنی ساری چیزیں بنا دی، ایک ہی چیز اگر اللہ دیتا، صرف روٹی آ جاتی، فرشتہ لا کے رکھتا، کھاؤ اور کام پہ جاؤ. اگر ایسا ہوتا تب بھی اللہ کا شکر واجب تھا کہ اللہ نے کھانے کے لیے دیا، یہ نہیں ہوتا تو کیسا ہم زندہ رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری غذا کی چیزیں دے دی، اور اس کے بعد آدمی کہے اللہ نے کیا دیا اپنے کو، اللہ نے کیا دیا اپنے کو کھانے پینے کے لیے، تو آدمی کی جو ہے یہ ناشکری ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ناشکری بہت بڑا گناہ ہے. یہ اس لیے اتنا بڑا گناہ ہے, آپ سوچیں کہ ابلیس نے کہا تھا ولا تجد اکثرهم شاکرین, اے اللہ یہ جو انسان تو بنا رہا ہے اور اس کو سجدہ کرنے کے لیے مجھ کو تو کہہ رہا ہے, ان میں سے تو اکثریت کو ناشکرہ پائے گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین, اکثروں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. اور وہی حال ہے, انسان کھاتا پیتا سب استعمال کرتا ہے اور اللہ کا شکر نہیں کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, تو تم کھاؤ اس میں سے, اس رزق میں سے جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے, حلال اور طیب طریقے سے. دو لفظ ہیں حلال طیب. حلال وہ جو شرعاً حلال ہے, کتا بلی کھا سکتے ہیں؟ نہیں, حرام ہی ہے. جو بیسیکلی حرام ہے اس کو کھانا ہی نہیں ہے, چاہے خرید کے ہو یا چوری کر کے ہو, نہیں کھا سکتے ہیں اس کو. اور کچھ چیزیں وہ جو حلال ہیں لیکن طریقے کسب کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی, اس کو یاد رکھیے. دو طریقے سے ایک چیز حرام ہوتی ہے, ایک تو یہ کہ وہ حرام ہی ہے, خریدو چوری کرو کچھ بھی کرو, تمہارا اپنا ہے حرام ہے. مثلا خنزیر ہے یا کتا ہے, کھا سکتے ہیں اس کو؟ نہیں کھا سکتے اس کو, تو وہ حرام ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ بکرا دیکھا کوئی نہیں ہے, اب رسی بھی چھوٹی ہوئی ہے, لے لو اندر اس کو بھی, لے لیا اور چوری کر کے اس کو ذبح کر کے کھا لیا, بس ہضم. اب بکرا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. بکرا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ کھائے نا روزانہ, اتنے تین چار دن سے کھا رہے اور بھی کھا رہے, بکرا حلال ہے کھانا, لیکن جس طریقے سے اس نے اس کو حاصل کیا, کیا وہ حلال ہے؟ نہیں. تو اس اعتبار سے حلال اور طیب دو الگ لفظ ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ حلال اور طیب کھاؤ, یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طیبات مقرر کی ہیں, جو خبیث نہیں ہیں وہ کھاؤ, اور دو جو طیبات ہیں ان کو بھی حلال طریقے سے حاصل کر کے کھاؤ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال ہیں, اور اس طریقے سے کھاؤ جو حلال ہے, اس طریقے سے حاصل کرو جو حلال ہے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اور پھر اللہ کا شکر بھی کرو اگر تم اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو. تو اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو تم کو چاہیے کہ جو کچھ تم کھاؤ پیو اس کے اوپر کیا کرو, اللہ کا شکر کرو. تو آدمی جب بھی کھائے, اس سورہ النحل کی آیت نمبر 114 ہے, جب بھی آدمی کھائے پیئے اس کا دل شکر سے لبریز ہونا چاہیے, اس کو لگے کہ یہ نہیں ہوتا تو کیا کرتا میں, یہ نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا. تو بہرحال ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ کھانے میں آدمی کو چاہیے کہ وہ حلال کھائے پیئے, حرام نہیں کھائے. نمبر تین, کھائے پیئے آدمی اور اپنے طور پر کوئی آدمی کسی چیز کو حرام قرار نہ دے. بعض لوگ جو ہیں گوشت نہیں کھاتے ہیں, کسی کو کھانے اچھا نہیں لگتا ہے وہ اور بات ہے, لیکن اسلام میں کوئی آدمی کسی بھی چیز کو اپنے لیے یا کسی اور کے لیے حرام نہیں کر سکتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کچھ لوگ صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, چلے میں بیٹھتے ہیں, 40 دن کا چلا ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں بابا ہم کو لڑکا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے کام کرو 40 دن کا چلا, اس میں گوشت نہیں کھانا, ہوتا ہے نا. یا فلانے بابا کی درگاہ پہ جا رہے ہیں, گوشت کھا کے نہیں جا سکتے وہاں پہ. اس طرح سے بعض لوگ جو ہیں کچھ چیزیں اپنے اوپر کیا کرتے ہیں, حرام کر لیتے ہیں. یا کوئی پیر کسی کے اوپر کسی کھانے کو کیا کرتا ہے, حرام کرتا ہے, یہ کھا کے تم نہیں آ سکتے ہمارے یہاں, یا درگاہ پہ نہیں جا سکتے. درگاہ پہ تو ویسا بھی لوگ جاتے ہیں, وہ مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں پر جا کے خرافات ہی کرتے ہیں, قبرستان جانا چاہیے, لیکن درگاہوں وغیرہ کا معاملہ اسلام میں نہیں ہے. تو اس طرح سے کسی بھی غذا کو یا کسی لباس کو کوئی آدمی حرام نہیں کر سکتا ہے. حرام اور حلال کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے. بعض صوفی قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ گوشت سے انسان کی شہوت بڑھتی ہے, اس لیے نفس کو توڑنے کے لیے گوشت نہیں کھانا چاہیے, چھوڑ دیتے ہیں گوشت, سالوں سال گوشت نہیں کھاتے. اس طرح سے اگر ہوتا صحیح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے کہتے, اگر یہ طریقہ علاج ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے معالج تھے, آپ تزکیہ نفس کے اعتبار سے سب سے بہترین مربی و معلم تھے, آپ نے کبھی ایسا نہیں سکھایا. نہ اپنے دور کے لیے نہ بعد کے دور کے لیے. تو اس طرح سے صوفیوں میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جنہوں نے اپنے اوپر بہت ساری حلال چیزوں کو کیا کر لیا, حرام کر لیا. یہاں تک کہ کھانا تو چھوڑیے, نکاح وغیرہ بھی انہوں نے کیا کر لیا, اپنے اوپر حرام کر لیا. بہت سارے لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے قرب چاہیے اور یہ نکاح میں روڑا اور رکاوٹ ہے. تو اس طرح سے اپنے لیے کھانا پینا آدمی حلال چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 31-32 میں, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے آدم کی اولاد, اے بنی آدم, خذوا زینتکم, اپنی زینت اختیار کرو, زینت اختیار کرو. عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت, ہر عبادت کے وقت. وکلوا واشربوا ولا تسرفوا, اور کھاؤ پیو لیکن حدے پار مت کرو. انہ لا یحب المسرفین, اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے, حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, کہو اے نبی, کون ہے وہ جس نے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے حرام کر دیا. والطیبات من الرزق, اور جو رزق اس میں سے طیبات اللہ نے مقرر کی ہیں اس کو کس نے حرام کر دیا ہے؟ کون ہے جس نے لباس کو حرام کر دیا, اچھے کپڑے پہننا کون ہے جس نے حرام کیا ہے؟ کون ہے جس نے اچھے کھانے حرام کر دیے؟ طیب اور پاک رزق کو کس نے حرام کیا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا, اے نبی آپ کہیے ان سے کہ ایمان والوں کے لیے یہ ہیں ہی دنیا کی زندگی میں. دنیا کی زندگی میں تو ایمان والوں کے لیے ہے ہی, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, پہن اوڑھ سکتے ہیں, اور خالصۃ یوم القیامہ, لیکن قیامت کے دن یہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہی ہوگا. اچھے کھانے اور اچھے لباس آج دنیا میں غیر مسلم بھی پہنتے ہیں. اللہ کا انکار کرنے والے, اللہ کے باغی, اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑنے والے, سب کچھ دیندار بددین سب پہنتے ہیں, سب کوئی کھاتے ہیں. تو دنیا میں سب کے لیے, لیکن آخرت میں خالص ایمان والوں کے لیے اچھے لباس اور اچھی غذا ہوگی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون, اور اسی طرح سے ہم اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں, جو علم رکھتے ہیں. اس سورہ الاعراف کی آیتیں 31-32. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم باتیں بیان کی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے جو اپنی طرف سے حلال و حرام کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اور کبھی اپنے لیے کبھی دوسروں کے لیے چیزوں کو حرام کرتے ہیں. یہ کہ اختیار کسی کو ہے نہیں ہے. آج دیکھیں آپ, کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کسی کے لیے حرام قرار دیتا ہے, چاہے وہ عبادات ہوں, چاہے وہ حلت و حرمت کا معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو. تو اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے. کھانا پینا سب کیا ہے؟ حلال ہے. اچھا کھانا کھا سکتا ہے آدمی کا جی چاہے تو, لیکن اللہ نے دوسری بات کیا کہی؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ پیو لیکن حد پار مت کرو. اتنا کھایا اتنا کھایا کہ سیدھا اس کھانے نے اس کو دوا خانے میں پہنچایا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اتنا کھایا, اتنا یاد ہی نہیں رہا کتنا کھانا چاہیے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بندے, اور اتنا کھایا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا, سانس لینا مشکل. تو ایسا کھانا ولا تو صرف حد پار مت کرو. یا پھر کھا رہا ہے حلال حرام سب ایک, ولا تو صرف حد پار مت کرو. اللہ کی حدیں وہ حدیں باقی رکھو. یا کسی سے چھین کے کھایا, چوری کر کے کھایا, جھوٹ بول کے, دھوکہ دے کے. تو اس طرح سے جو ہے, ایک بعض لوگ تو ہوتے ہیں کہ دعوت نہیں ہوتی ہے, دیکھتے ہیں ارے لائٹنگ دکھ رہی ہے یہاں پہ, گاڑی روک لگا دیا, پارکنگ کر دی, چلو کون پوچھنے والا ہے, کوئی پوچھے بھی, ہاں ہم دلہے والے ہیں, ہم دلہن والے ہیں, گھس جاؤ آپ کے, بیٹھ کے آرام سے جیب میں سے ایک لیمو نکالا تو ریڈی رہتا ہے, اور کیچن میں چھری موجود ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے ایسا, معلوم ہے آپ لوگوں کو, کاٹ کے شروع ایک تو ایک میں, دو دو لیمو آدھا آدھا لے کے نچوڑو اور کھاؤ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حرام ہے اس کی بھی دعوت تھی کیا؟ اس کو نہیں تھی دعوت, اس کو گھس گیا دعوت میں دوسروں سے. تو اس طرح سے جو ہے بغیر یعنی اس طرح سے کئی طریقے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, وَقُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ پیو لیکن حد پار مت کرو. حلال و حرام کی جو حد اللہ نے رکھی ہے اس کو پار مت کرو, یا کھانے کی مقدار کے اعتبار سے حد پار مت کرو. بعض اہل علم نے کہا کہ اس اتنی ایک آیت میں طب کے سارے معاملات آ گئے ہیں. آپ دیکھیے, آدمی کی بیماری کے اعتبار سے بہت بڑے دو سبب ہیں بیسک. ایک, وہ لوگ جو ٹھیک سے کھاتے نہیں, باڈی کو صحیح نیوٹریشن ملتا نہیں. دو, جو الم غلم سب کھاتے ہیں, جیسے گائے بیل کھاتے, پور جو چاہے کھاتے, جو ہاتھ میں آئے سامنے کھا لیتے ہیں, کھانے کے اعتبار سے خیال نہیں رکھتے ہیں یہ مضر ہے یا نہیں ہے, اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے. تو بہت سارے, اب دیکھیں ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, ڈاکٹر کیا پوچھتا ہے آپ سے, آپ کھانا نہیں کھائے تھے کہ کھائے تھے, نہیں, پوچھتا کیا کھایا آپ, پھر کیا کھائے کے بعد میں مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ غلط کھانے سے ایسا ہوا, اتنی زیادہ مقدار کھانے سے ایسا ہوا, یہ چیز اس کے ساتھ یہ کھا لیا تو ایسا ہوا. تو بہت ساری بیماریاں کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے اکثر جسم کے اعتبار سے بیماریوں کی جڑ پیٹ میں ہوتی ہے. اس لیے بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ صحیح, آدمی کا جسم صحیح, پیٹ غلط, جسم غلط. تو بہت ساری بیماریاں غلط کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, اور بہت ساری بیماریاں کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, اور کمزوری پیدا ہوتی ہے صحیح نہیں کھانے کی وجہ سے. تو اللہ نے دونوں کو جمع کیا, کھانا چھوڑو مت. اللہ نے کیا کہا, وَقُلُوا وَاشْرَبُوا, کھاؤ پیو. لیکن اس کے بعد دوسری چیز کیا گئی, اللہ نے فرمایا, وَلَا تُسْرِفُوا, حد پار بھی مت کرو. تو نہ کمزوری آئے گی کھانا چھوڑنے سے, اور نہ بیماری آئے گی غلط کھانے سے. تو یہ دو حکم ایسے ہیں کہ ان کا صحیح بیلنس اگر آدمی رکھے تو اس کی صحت صحیح رہ سکتی ہے. صحت موٹا ہونے کو نہیں کہتے, یہ بھی یاد رکھیے, صحت موٹا ہونے کو نہیں کہتے ہیں. صحت یہ ہے کہ ایک آدمی جو اس کا مقصد ہے, جو اس کا ٹاسک ہے, وہ اس کو پوری طرح سے مکمل انجام دے اور اس میں کوئی کمی اس کو محسوس نہ ہو, اس کو صحت بولتے ہیں. وہ نہ ایک دم پہلوان بننے کا نام صحت نہیں ہے, ہر آدمی بن سکتا ہے, نہیں بن سکتا ہے. ایک آدمی اپنی زندگی کے تمام معاملات کو ٹھیک سے ادا کر دے, یہ صحت ہے, اس کو صحت کہتے ہیں. اسی لیے صحابہ میں دبلے پتلے بھی تھے اور موٹے تازے بھی تھے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بےچارے صحت مند نہیں تھے, سب اپنا کام برابر انجام دینے والے تھے. تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم کو کھانا پینا بھی چاہیے اور کھانے پینے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ کھانے میں اسراف اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں کہ, اور اس میں ایک وجہ اس کی جو ہے, کھانے کے برتنے کا انتظام بھی ہوتا ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر, چونکہ بات سے بات نکلتی ہے اور یہ کھانے کا ہی معاملہ چل رہا ہے تو پورا ہی ہو جائے. بہت سارے لوگوں کو جو ہے یعنی الگ الگ کھانے کا شوق ہوتا ہے, یعنی دعوتیں ہوتی ہیں نکاح وغیرہ میں, ولیمہ میں, الگ الگ پلیٹ میں ٹیبل وغیرہ سارا پورا ایک دم ویسٹرن اعتبار سے اور تھوڑا اچھا دکھنا چاہیے. اب جو کھانا کھانے والے ہوتے ہیں انہوں نے خرچ تو کیا ہوا ہوتا نہیں ہے, اب کتنا ضائع ہوگا اس کا بھی احساس ان کو ہوتا نہیں ہے. اب کوئی لا کے ان کو ڈال رہا ہے, اب کسی کو گوشت کھانے کا شوق بہت ہے, وہ دیکھتا ہے میرے کھانے میں گوشت تو آیا نہیں, اب وہ کیا کرتا ہے دوسرے کو پھر سے منگاتا ہے اور پھر سے ڈالنے لگاتا ہے اور اس میں گوشت کھاتا ہے, لیکن بچا ہوا کھانا اب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بچا ہوا کھانا چھوڑ کے ویسے ہی اٹھ جاتا ہے. آپ دیکھیں اس طرح سے جو برتنے کا طریقہ ہوتا ہے الگ الگ پلیٹ والا, اس میں اگرچہ کچھ فائدے ہو سکتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے کراہت ہوتی ہے ایک ساتھ کھانے میں, لیکن اس طرح جو برتنے کا طریقہ ہوتا ہے, کھانا کھلانے کا طریقہ ہوتا ہے, اس میں اکثر اوقات آدھے کے قریب کھانا پھینکنے میں جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, کتنا کھانا ہوتا ہے جو اکثر لوگ پھینک دیتے ہیں, بچا دیتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں. ہاں, لیکن ایک ساتھ کھانے کے طریقے میں کیا ہوتا ہے, یہ نہیں کھائے گا تو وہ کھائے گا, اور اینڈ میں کچھ بچے گا تو پھر ڈسٹریبیوشن بھی ہو جائے گا. اینڈ میں تھوڑا بچتا ہے تو لوگ کیا ہوتے ہیں, ارے اتنا کیوں چھوڑنے کا, چلو تھوڑا تم لو تھوڑا میں لیتا ہوں, پلیٹ صاف ہو جاتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ برتنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے, یا پورا ایک ساتھ ہمالیہ پہاڑ ڈال دیا تھالی میں, اب سامنے والا دیکھ رہا ہے بھائی میں انسانوں کی جن ہوں, آپ کس کے حساب سے ڈالے ہو, یا میرے پیچھے کچھ لائن لگی ہوئی ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے. برتنے والے بھی ایسا ڈالیں کہ جو ان انسانوں کے اعتبار سے ہو جو بیٹھے ہوئے ہیں, اور کھانے والے بھی جو ہیں اپنی حاجت کے اعتبار سے طلب کریں, تو یہ بھی اسراف میں آتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات, کہ ایک آدمی کھانا ضائع کر دے, یہ بھی اسراف میں آتا ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں اس کے بلاکس یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ پلیٹ صاف کرنے کے اعتبار سے اتنے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ پلیٹ کی فکر میں پیٹ پہ عذاب ڈال دیتے ہیں. پلیٹ صاف کرنا ہے بھائی, پلیٹ صاف کرنا ہے بھائی, اور اس کا پیٹ ہی صاف ہو جاتا ہے پورا, اتنا پیٹ میں بھر دیا کہ اب چلنا بھی ہے یاد نہیں رہا. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, جتنا کھانا ہے اتنا کھائے آدمی, ڈالنے والے کی غلطی ہے اس کی سزا اس کو کیوں ملے. بعض اوقات غلطی کس کی ہے؟ ڈالنے والے کی. کھاؤ کھاؤ کھاؤ. بہت سارے لوگ میزبانی کرتے ہیں, میزبانی میں اصرار منہ سے ہوتا ہے ہاتھ سے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے, ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم یہ فرشتے ہیں. اب انہوں نے جا کے اپنا جو ہے گائے کاٹی, اجلین سمین بچڑا کاٹا اس کا, اور گوشت وغیرہ بھون کے لائے اور سامنے رکھ دیا مہمانوں کے. پہلے پوچھا نہیں تھا کہ کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے, لا کے رکھ دیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھا رہے ہیں, کیوں بڑھائیں گے, فرشتے کھاتے نہیں فرشتے, تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا کہ کیوں نہیں کھا رہی ہے, کہیں دشمن تو نہیں میرے, کہ میرے لیے, کیونکہ دشمن ہے تو آدمی بعض اوقات نہیں کھاتا ہے. تو ان کو اپنے دل میں خوف محسوس ہوا کہ کیا وجہ ہے, کیوں نہیں کھا رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا الا تاکلون, الا تاکلون, یعنی یہ جو جملہ ہے کھائیں گے نہیں آپ. تو اصرار جو ہوتا ہے کھائیے, اس طرح سے منہ سے ہوتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ارے بھائی مات بس ہو گیا کھاؤ, زبردستی کھاؤ, آپ کو کیا معلوم ہے زبردستی ڈال, یہ اسلام میں نہیں ہے, اس کو یاد رکھیے. آدمی پکڑ رہا ہے ہاتھ اور وہ ڈال رہا ہے اس میں, جھگڑا برتنے والے کا, یہ اصرار اسلام میں نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ زبردستی یا اصرار جس کو آپ کہتے ہیں کھانے کے اعتبار سے, یہ کس سے ہونا چاہیے؟ زبان سے ہونا چاہیے, ہاتھ سے نہیں ہونا چاہیے. کہ ایک آدمی نہیں بھی کھا رہا ہے, ڈال دیا اس کو, اب کھاؤ, کھانا پڑے گا آپ کو, ارے یہ اچھی مہمانی ہوئی تو عذاب ہو گیا اس کے لیے. تو بعض اوقات تکلیف بھی لوگوں کو ہو جاتی ہے, آدمی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے, اگر ہاں کہے تو ڈال دیا جائے, نہیں تو نہیں. یہ ساری چیزیں اسراف کے ذمن میں آتی ہیں, اس لیے کہ اس میں کھانا ضائع ہوتا ہے اور یہ فضول خرچی وغیرہ کے ذمن میں آتا ہے. بہرحال اس کی اور بھی کئی شکلیں ہیں. یا بنی آدم, اللہ نے کہا کہ وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, اور کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو, یعنی حدیں پار مت کرو, فضول خرچی مت کرو, فضول خرچی مت کرو. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ہاں بعض اوقات آدمی صاحب کی وجہ سے غلط فہمی میں نہ پڑ جائے, بےچارا کوئی آدمی بیٹھا بھوکا, اب اس کو پوچھ رہا ہے کھائیں گے آپ, وہ تو بےچارا نہیں بولے گا نہیں, وہ سوچے گا جب اتنی اس سے پوچھ رہے ہیں تو ان کے دل میں شاید نہیں ہے کھلانے کا, پوچھ رہے ہیں تو آدمی عام طور سے کیا ہوتا ہے, بولتا نہیں کھائیں گے. تو ایسا بھی نہیں ہو, بلکہ آدمی اپنی طرف سے پیش کرے, اور اس کے بعد میں آدمی اگر ضد کرے کہ نہیں نہیں نہیں نہیں تو اس کے بعد اور بات ہے. لیکن آدمی کو چاہیے کہ اس طرح سے بھی نہیں کرے کہ سامنے والا اس کے دل میں ہے کھانا لیکن پھر بھی بول رہا ہے نہیں کھانا ہے مجھ کو, جب اتنا ہی پوچھ رہے ہیں, اتنی ڈیٹیل پوچھ رہے ہیں, کیا کھائیں گے آپ, کب کھائیں گے آپ, کیسا کھائیں گے آپ, تو پھر نہیں کھانا ہے, ایسی آدمی بول دے گا. کلو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کلو وشربو وتصدقو والبسو, کھاؤ پیو اور صدقہ کرو اور پہنو, فی غیر اسراف ولا مخیلہ, لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے, نہ اسراف ہو اور نہ فخر ہو, بغیر فضول خرچی کے اور بغیر حدیں پار کیے اور بغیر فخر کیے کیا کرو, کھاؤ پیو صدقہ کرو اور پہنو, یعنی پہننے کے اعتبار سے, کھانے پینے کے اعتبار سے اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا اچھا جو چاہے کھاؤ, اچھا جو پہننا ہے پہنو. کوئی آدمی اچھے کپڑے پہنا ہوا, اچھا یہ تو بہت امیر ہے, تو فضول خرچی ہے, اتنا مہنگا کپڑا, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا کپڑا کوئی آدمی پہنتا ہے اس کے لیے کوئی ممانعت اسلام میں نہیں ہے. کچھ لباس ہیں جو حرام ہیں, جیسے ریشم ہے یا بالکل سونا اس کے اندر ہے, یہ اس طرح کی باتیں ہیں, تو جو اسلام میں شفاف لباس ہے ایک دم, تو ایسا لباس اسلام میں منع ہے. لیکن آدمی اگر مہنگا کپڑا پہنتا ہے اس کے لیے منع ہے؟ نہیں منع ہے. ہاں افضل کیا ہے؟ سادگی ہے, افضل سادگی ہے. لیکن مہنگا کپڑا, اچھا کپڑا, اعلیٰ کپڑا منع ہے؟ نہیں ہے, منع نہیں ہے. کلو وشربو وتصدقو والبسو, کھاؤ پیو صدقہ کرو اور پہنو, یعنی اچھا اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھا پیو اور صدقہ بھی کرو, لیکن کیا مت کرو, اسراف اور مخیلہ. اسراف کے معنی ہے فضول خرچی, حرام میں خرچ مت کرو, حرام میں خرچ مت کرو. یا حد سے زیادہ مت بڑھو. یعنی اگر آپ ناپ لے رہے ہیں, ٹیلر آپ کا ناپ لے رہا ہے, اب وہ ناپ لے گا بےچارا غریب کوئی قرآن و سنت والا ہے, اب وہ لیتا ہے ٹخنے تک اور اس کو دیکھتا ہے پھر نیچے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, تارے اور نیچے چھوڑ, ہم غریب تھوڑی ہیں. ابھی کیا ہوا, یہ اسراف ہوا, اسراف ہوا کہ ٹخنے سے نیچے پاجامہ آدمی پہن رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ پہننا حرام ہے, جائز نہیں, اسراف ہے. بعض لوگ گلے میں رسی لٹکاتے ہیں کہ جھگڑا ہو تو جلدی ہاتھ میں آنا چاہیے دوسرے کے, معلوم ہے آپ لوگ ٹائی پہنتے ہیں, یہ ٹائی پہننا بھی کیا ہے, یہ اسراف ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے. اور یہ اس بال میں بھی آتا ہے کہ آدمی رکو میں جا رہا ہے تو لٹک رہی ہے اس کی رسی, تو یہ بھی نہیں پہننا چاہیے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ یعنی ایک ہماری تہذیب بھی نہیں ہے, اسلامی لباس میں سے ہے یہ نہیں ہے, اسلامی لباس میں سے نہیں ہے, تو یہ بھی نہیں پہننا چاہیے. بہت مجبوری کسی کی ہے اور آفس میں اس کے بغیر اس کو جاب نہیں ملتا ہے اور پانچ چھ جگہ انٹرویو کے لیے جا کے آیا, مل رہا ہی نہیں کہیں پہ, اب اس کے لیے ضروری ہو گیا, اس وقت کے اعتبار سے اتنی جاب کی حد تک وہ پہنے, یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے. لیکن عام اس میں آدمی دولہا بنایا اس کو, اب شادی کے دن پہن رہا تو کیا پہن رہا ہے, اس طرح کا لباس پہن رہا, تو یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اسراف میں آتی ہیں, لباس اور طعام دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی جمع کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی دونوں کو جمع کیا, اس لیے کہ عام طور سے انہی میں اسراف اور فخر ہوتا ہے, فخر بھی نہیں ہونا چاہیے. نکاح وغیرہ میں کھانا ہوتا ہے اور آدمی اتنے دیکھ بنے اور اتنا ہی بنا, مقصود زیادہ لوگوں کو کھلانا نہیں ہے, مقصود کیا ہے, نام ہونا چاہیے اپنا, اور نام تو ہوتا بہت کم ہوتا ہے, نام ہوتا وہ بھی کیسا ہوتا, پلس مائنس دونوں, بہت اچھا اچھا کھانا تھا, برتے نہیں صحیح, مجھ کو تو آئس کریم ملا ہی نہیں. لوگ بولتے ہیں, لوگ کھاتے پیتے ہیں سب, لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں. تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو آدمی کرے گا کام بننے والا نہیں, مخلوق کبھی خوش نہیں ہوتی, مخلوق اللہ کا شکر نہیں کرتی, آپ کا کب کرنے والی ہے, پیدا ہونے سے لے کے اب تک کھاری کبھی شکر نہیں کرتی ہے. آپ ایک دن کھلا کے مخلوق کو آپ کیپچر کر لو گے, ہائی جیک کر لو گے, ہوگا ایسا, نہیں ہوگا, کھا پی کے آپ کا نام رکھیں گے. تو لوگ جو ہیں یعنی اسراف اس میں بھی کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کھانے پینے میں, نہیں ہونا چاہیے. ایسی دعوت جس میں امیروں کو بلایا جائے, ولیمے کی دعوت, اور جس میں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے, یہ بری دعوت ہے. امیروں کو بھی اور سب کو بلانا چاہیے, آپ کے پہچان والوں میں سے, رشتہ داروں میں سے, امیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے, آپ سب کو بلائیے, سب کو بلائیے. ایسا نہ ہو کہ فقراء کو چھوڑ کے صرف امیروں کو بلایا جا رہا ہے, کیوں, اس لیے کہ غریب لوگ آئیں گے تو ہمارا امیج خراب ہو جائے گا, ایسی دعوت صحیح نہیں ہے, ایسی دعوت صحیح نہیں ہے, سب کو بلانا چاہیے. تو یہاں پر کچھ باتیں ہم کو معلوم ہوئی, جس میں دو بنیادی باتیں ہیں, کہ ایک آدمی کھائے پیے پہنے اوڑھے, لیکن اس میں نہ اسراف کرے فضول خرچی, اور نہ اس میں کیا کرے, فخر کرے, فخر بھی نہیں کرنا چاہیے. اور آگے آئیے, کھانے پینے کے اعتبار سے ایک آدمی کے لیے یہ بھی ادب ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے اطراف کے افراد کا بھی وہ خیال رکھے. یعنی ایک آدمی کھاتا پیتا ہے, اچھے گھر کا ہے, اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے, کبھی یہ بھی دیکھ لے کہ میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے, میرے پڑوسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اپنے کھانے میں سے کچھ حصہ اس کے پاس بھی بھیج دے. اگر وہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس نہیں ہے, تو اپنے کھانے میں سے اس کے پاس بھی بھیج دے. اور اگر وہ غریب نہیں بھی ہے اور یہ اپنی طرف سے جو بھی اس کے گھر میں اچھا کھانا بنتا ہے اس کے پڑوس میں بھیج دیتا ہے, تو اس سے کوئی دشمنی نہیں ہوگی, اس سے محبت ہی بڑھے گی. بہت سارے لوگوں میں اس طرح کا معاملہ ہونے سے آپس میں ربط اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اشتریت لحما او طبقت قدرا فاكثر مرقته واغرف لجارك منه. امام الترمذی نے اس کو روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں, اگر تو گوشت خریدے یا کوئی سالن بنائے تو اس کا شوربہ زیادہ کر دے, اس کو گاڑا بنانے کی بجائے, یعنی اس کو کیا کر, اگر تو نہیں دے سکتا ہے زیادہ, اس کو تھوڑا سا اور زیادہ شوربہ اس کا بڑھا دے, اور ایک جو ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ, ایک گھونٹ ہی صحیح, اس میں سے اپنے پڑوسی کو بھیج دے. یعنی اگر تو زیادہ نہیں بنا سکتا ہے تو تھوڑے کو زیادہ کر کے اس کو بھیج، اپنے پڑوسی کا خیال رکھ، خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ پڑوسی خود غریب ہو اور اس کے کھانے پینے کا مسئلہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس المؤمن بالذی یشبع وجاره جائع الی جنبه، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن کہلانے کا اس کے لائق نہیں ہے، واقعی وہ کامل درجے کا اور صحیح اعتبار سے مومن نہیں ہے جو، لیس المؤمن بالذی یشبع، وہ مومن نہیں ہے جو بھر پیٹ کھاتا ہے، ایک دم پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور حال یہ ہے کہ وجارہ جائع الی جنبہ، اس کا پڑوسی اس کے پڑوس ہی میں، اس کے پڑوس میں اپنی کروٹ پر بھوکا لیٹا ہوا ہے اور یہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہے۔ آدھے پیٹ میں بھی کام چل سکتا تھا لیکن یہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، ایک دم سیر ہو کے کھا رہا ہے، اور پڑوسی بیچارہ کروٹ پر لیٹا ہوا ہے، پیٹ پکڑے ہوئے سمٹا ہوا آکڑ کے سویا ہوا ہے، اس کو کھانے کے لیے نہیں ہے، اس کا خیال نہیں رکھ سکتا، یہ ایمان ہے، یہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو کھانے کے آداب میں ایک دم پہلا آداب یہ ہے کہ آدمی یہ بھی سوچے کہ میں کھا رہا ہوں، میرا پڑوسی کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے۔ بعض اوقات ٹرین وغیرہ میں بھی آدمی ہوتا ہے، بعض اوقات یعنی اس طرح سے کوئی سابقہ پیش آتا ہے، سفر میں آدمی ہوتا ہے، پوچھ ہی لے کم سے کم، بعض اوقات کوئی ایسا ہوتا ہے جو گوشت نہیں کھاتا ہے، اس کو نہیں پوچھا آدمی، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے، آپ کو معلوم ہے وہ نہیں بولے گا، بولے گا نہیں آپ کھاؤ، لیکن آپ کے پوچھنے سے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی، اس کو لگے گا وہ مسلمان کیسے ہوتے، کھانے کے پہلے پوچھتے ہم کو بھی، کوئی آدمی پوچھتا نہیں ہے، لیکن دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے، آپ کھائیں گے، آئیے آئیے بیٹھیے، وہ آدمی کہے نہیں نہیں میرے پاس میرا ڈبا ہے یا میں کھا لوں گا، آپ کھا لو، لیکن یہ کیا ہو گیا، ایک لنک بن گیا، ابھی لنک بن گیا دونوں کے بیچ میں۔ اب آپ اس کو اگر کھانے کے بعد کتاب کوئی دو گے تو آپ دیکھے گا، وہ یہ نہیں بولے گا نہیں آپ کے پاس ہی رکھو، وہ لے گا آپ کی کتاب، دیکھے گا کیا ہے، پڑھے گا، پوچھے گا آپ سے سوال، راستہ آپ کے لیے دعوت کا کھلتا ہے۔ تو مسلمان میزبان ہوتا ہے چاہے وہ سفر میں ہو۔ لیس المؤمن بالذی یشبع وجاره جائع الی جنبه، اس کو امام البخاری نے الادب میں اور اسی طرح سے امام الطبرانی، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما آمن بی من بات شعبانا وجاره جائع الی جنبه وهو یعلم به، کہ وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا واقعی جو رات میں ایسے حال میں رات گزارے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، سیر ہو کے کھا چکا ہو، اور اس کا پڑوسی بھوکا پیٹ ہو، اور اس کو معلوم ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے۔ کبھی تو چلیے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ نے پیٹ بھر کے کھایا، تو پیٹ بھر کے کھانا منع نہیں ہے، شعبان اچھے سے پیٹ بھر کے کھایا آدمی منع نہیں ہے، سری سے معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس کا بھوکا ہے اور اس کو معلوم ہے، پھر بھی یہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اس کو دیتا نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا فرمایا، وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام کے باہر ہو گیا، یہاں پر علماء نے کہا کہ وہ کامل الایمان نہیں ہے، وہ کامل الایمان نہیں ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے، ایسی کمی ہے جس کا پورا کرنا، بھرپائی کرنا اس پر واجب تھا۔ ایمان کے اعتبار سے آپ دیکھیے دو باتیں، اب یہ ضمناً باتیں آ گئیں، ایک تو یہ کہ آدمی کے ایمان کے کمال کے اعتبار سے ایک کمال مستحب ہے، ایک کمال واجب ہے۔ ایمان کے اعتبار سے آدمی کے بعض نیک اعمال سے، نیک اعمال سے ایمان بڑھتا ہے کہ گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اور گناہ سے گھٹتا ہے، بعض نیک اعمال واجب ہیں ان سے بھی ایمان بڑھتا ہے، اور بعض نیک اعمال مستحب ہیں ان سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ تو ایک آدمی ہے اگر وہ تہجد پڑھتا ہے، اس کا ایمان بڑھے گا گھٹے گا؟ بڑھے گا، لیکن نہیں پڑھا تو گھٹے گا؟ نہیں گھٹے گا، لیکن اگر فرض نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا ایمان گھٹے گا۔ تو ایک ہے کمال واجب اور ایک ہے کمال مستحب، ایک لازم کمال ہے جس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو جن احادیث میں وہ مومن نہیں ایسا آتا ہے، وہ چیز واجب ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کی نفی ایسی نہیں کی جا سکتی ہے جو ضروری نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات، ایسی چیز جو لازم نہیں ہے اس کی وجہ سے ایمان کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ مومن ہی نہیں، اتنی بڑی بات بول رہے ہیں، مومن نہیں ہے وہ، یعنی وہ کتنی اہم چیز تھی۔ تو یہ کمال واجب ہے جس کو کرنا ضروری ہے، یہ نقص حرام ہے، ایسا نقص ایمان کا جو جائز نہیں ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو معلوم ہو اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کو چاہیے کہ تھوڑا ایک لقمہ ہی صحیح وہ اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیجے، اس کے اوپر واجب ہے۔ اس کو امام البزار نے، امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مومن وہ ہے واقعی جو اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھے۔ اور آپ سوچئے، واقعی مومن تو وہ ہوتا ہے تو جو اپنے ساتھ ساتھ جانور کا بھی احساس رکھے۔ آپ نے دیکھا ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے دور کے ایک آدمی کا حال ذکر کیا کہ وہ جا رہا تھا کہیں سے اور اس کو پیاس لگی، کنویں کے پاس پہنچا اور کنویں میں اترا، پانی پی کر اوپر آیا، اوپر آیا تو دیکھا کہ کتا ہے جو کیچڑ میں زبان چلا رہا ہے، کیچڑ چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ اس نے دل میں کیا سوچا کہ مجھ کو جو تکلیف ہو رہی تھی پیاس کی، دیکھو یہ کتے کو بھی ہو رہی ہے۔ واپس وہ کنویں میں اترا، واپس وہ کنویں میں اترا اور جا کر نیچے سے اپنے موزے میں چمڑے کے پانی بھر کے لایا اور اس نے اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو سراہا، اس کی قدر کی اور اس کی مغفرت کر دی ہے۔ تو مومن تو واقعی دیندار انسان تو ہوتا ہے جس کو جانور کا احساس ہوتا ہے، لیکن بددینی جب انسان میں آتی ہے تو باپ بھی پانی مانگے تو نہیں دیتا ہے، ہے کہ نہیں؟ باپ نے پانی مانگا، چلو ٹھیک ہے، کیا اٹھ کے نہیں پی سکتے آپ خود؟ ٹھیک ہے چلو جا کے لائے۔ باپ نے مانگا، باپ کو دیا، اس کے بعد ماں نے بھی کہا اگر مجھ کو بھی گلاس دے دے، ان کا دے کہ مجھ کو بھی پیاس لگی، کیا آپ لوگ؟ پھر جا کے لے کے آئے، یا خود اٹھ کے پی لو، مجھ کو کام ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسی بھی اولاد ہوتی ہے۔ تو ایک تو وہ ایمان والا ہے کہ جس کو جانور کا احساس اتنا ہے کہ وہ واپس کنویں میں اتر کے پانی لے کر آ کے اس کو پلاتا ہے، اور ایک یہ ایمان والا ہے کہ ماں باپ بھی اگر پانی مانگیں گے تو انہیں خود اٹھ کے لینے نہیں آتا ہے کہ دو پاؤں دو ہاتھ ہیں نا آپ کو۔ ایسی بھی ہوتی ہے اولاد، اللہ ایسی اولاد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایسی اولاد کو صحیح توفیق دے۔ تو ایک مسلمان واقعی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنی غذا، اپنی پیاس اور بھوک کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ یہ کھانے کے آداب میں سے ہے کہ ایک انسان اپنے پڑوسیوں کا اور دوسروں کا بھی احساس رکھے۔ اور آگے آئیے، کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہیں کھائے۔ یہ ہمارے لیے تو بھی ہے نہیں ویسا، اس لیے کہ اتنا ایسا دور رہا نہیں ہے، لیکن چونکہ شرعی احکام ہیں، اور میں سمجھتا آج بھی بعض بڑے ہوٹلوں میں یہ ہوتا ہے، بہت بڑے فائیو سٹار ہوٹل میں یا بہت بڑے بڑی بڑی تقریبات اس طرح کی ہوتی ہیں، سیون سٹار اور ٹوینٹی سٹار جو بھی ہوتے ہیں، تو ان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی کہ چاندی کے برتنوں میں کھانا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانا حرام ہے۔ پچھلے دور کے ہمارے مغل اور نواب صاحب اس میں کھایا کرتے تھے، آج بھی ان کے میوزیم میں لگے رہتے برتن، تلوار ادھر ادھر اور بیچ میں کھانے کی تھالی، کھاتے پیتے تھے اور خوب لڑتے تھے۔ تو اس طرح سے میوزیمز میں لگے ہوتے ان کے برتن، اور پبلک جاتی دیکھنے کے لیے، نماز کو نہیں آتی برابر پابندی سے، لیکن کسی سٹی میں گئی تو برابر وہاں کا میوزیم دیکھنے جاتی کہ یہاں پہ کیا کیا تھا، ان کا دیکھو یہ ٹوپی، ان کی دیکھو تلوار، ان کا قلم اور ان کا یہ اور وہ، اور دین کے اعتبار سے اس طرح کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو سونے چاندی کے جو برتن ہیں ان میں کھانا پینا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الذی یأکل او یشرب فی آنیۃ الفضۃ والذہب، وہ آدمی جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، دراصل وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیل رہا ہے۔ جو آدمی سونے چاندی کے برتن میں کھا رہا ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کا عمل اتنا ڈینجر ہے، وہ ایسا بھیانک عمل کر رہا ہے گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنے پیٹ میں ان برتنوں کے ذریعے سے کیا ڈال رہا ہے، آگ ڈال رہا ہے۔ کون سی؟ جہنم کی آگ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، لا تشربوا فی آنیت الذهب والفضہ، سونے چاندی کے برتنوں میں تم مت پیو، ولا تأکلوا فی صحافها، اور نہ ان کی پلیٹ میں کھاؤ، فإنها لهم فی الدنیا ولنا فی الآخرة، اس لیے کہ یہ جو سونے چاندی کے برتن ہیں اور ان میں کھانا ہے یہ اسلام کے سوا جو اسلام کو نہیں مانتے یہ ان لوگوں کے لیے دنیا کی زینت ہے، لیکن ہمارے لیے کہاں پر ہے؟ یہ آخرت میں ہے، یہ ان کے لیے دوسروں کے لیے دنیا میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے کہاں ہے؟ آخرت میں. آخرت میں جو برتن ہوں گے کیسے ہوں گے؟ وہ سونے چاندی کے برتن تو چھوڑیے، گھروں کی اینٹیں بھی کیسی ہوں گی؟ کنسٹرکشن وہاں کا کیسا ہے؟ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور برتن بھی کیسے ہوں گے؟ سونے چاندی کے، اور وہاں کی چاندی کیسی ہے؟ یہاں کی جیسی نکلی نہیں، کہ تھوڑا سا گھسیں گے تو براؤن دکھنا شروع ہو جائے. وہاں کی چاندی کیسی ہوگی؟ کہ اس کے آر پار دکھائی دے گا. ایسی چاندی دیکھے کبھی؟ ایسی چاندی دیکھنے میں نہیں آئی، کہ وہ ایسی چاندی ہوگی کہ دیکھنے میں چمک چاندی کی ہوگی، لیکن وہ کیسی ہوگی؟ اس کے آر پار دیکھا جائے گا، اس کے اندر جو بھرا ہوا جام ہوگا وہ بھی دکھائی دے گا، اور وہ ہوگی چاندی. اس کا مینوفیکچرنگ کہاں ہے؟ جنت میں ہے، یہاں نہیں ہے. یہاں بن بھی سکتی ہے؟ نہیں، اللہ نے وہاں اس کو رکھا ہے، وہ جنتیوں کو ملے گی. تو دنیا میں اس طرح کی جو حرام زینت چھوڑتا ہے اس کو آخرت میں جنت کی حلال زینت ملے گی، اور اس سے اعلیٰ ملے گی. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. اس میں معلوم ہوتا ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یا ان کے پلیٹ میں کھانا پینا منع ہے، حرام ہے. نمبر 6، کھانے پینے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر کھائے پیے نہیں، کھڑے ہو کر کھائے پیے نہیں. آج عام طور سے یہ فیشن ہے نکاح وغیرہ میں، بہت سارے لوگ ان کو ویسٹرن کلچر بہت پسند ہوتا ہے. خود تو ویسٹرن بن نہیں سکتے ہیں، اپنا رنگ بھی بدل نہیں سکتے ہیں، کم سے کم رہن سہن کے اعتبار سے ہی صحیح. تو کھانے کا سسٹم ہوتا ہے، کھانا لمبا لگا ہوتا ہے اور کرسیاں دائیں بائیں کہیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ کھڑے کھڑے کھانا ہے. آفیسز میں بھی آج کل پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، لوگ کھڑے ہو کے بات چیت بھی کرتے اور کھاتے بھی ہیں. بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھتے ہیں. کیوں؟ یہ نیا فیشن ہے، اسلام میں یہ فیشن جائز نہیں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زجر عن الشرب قائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے ڈانٹا، کھڑے ہو کر پینے سے آپ نے ڈانٹا. آپ بتائیے کوئی ایسی چیز پر ڈانٹا جا سکتا ہے جو کر سکتے ہیں؟ یہ تو بھی چلتا، نہیں بھی کہ تو چلتا، ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے اس پر ڈانٹا. زجرہ کے معنی ہوتے ہیں ڈانٹنا، تو ایسی ہی چیز پر ڈانٹا جاتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے. ہاں کوئی آدمی نہ کہے ہاں پانی پینے سے ڈانٹا ہے، کوکا کولا پی سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ، ان کو حدیث نہیں سمجھتی، وہ حدیث کو سمجھاتے ہیں. یہاں پر آنی شور بھی ہے پینے سے، اب شربت پیو یا پانی پیو یا چائے پیو یا کافی پیو، کچھ بھی پیو، اس کو کھڑے ہو کر پینے سے کیا ہے؟ آپ نے ڈانٹا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے ہیں. ابو کتنا برا ہے یہ آئیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ را رجلا یشرب قائما، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا وہ کھڑے ہو کر پی رہا ہے. فقال له قه، آپ نے اسے کہا قے کر، الٹی کر، وومٹ کر، قے یعنی قے کر. قال لما، اس نے پوچھا کیوں، عربی میں ہا ہا جو آ رہا ہے یہاں پر، تو لما، تو کوئی دیہاتی انسان ہوگا بےچارا، تو اس نے کہا کہ لما یعنی کیوں. آپ نے کہا ایسرک ان یشرب معک الغر، تجھ کو یہ پسند ہے، اچھا لگتا ہے کہ تیرے ساتھ بلی پیے، یعنی وہی برتن میں بلی بھی منہ ڈال کے پی رہی، تو بھی منہ ڈال کے پی رہا ہے، اچھا لگتا ہے ایسا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں نہیں. قال فانه قد شرب معك من هو شر منه، شیطان. آپ نے کہا تو پھر تیرے ساتھ اس سے بھی زیادہ برے نے پیا ہے، بلی سے بھی زیادہ برے نے تیرے ساتھ پیا ہے، کون ہے معلوم؟ شیطان ہے. تو آدمی اگر کھڑے ہو کر پیتا ہے تو اس کے ساتھ کون شریک ہو جاتا ہے پینے میں؟ پینا ہے تو پیو، شیطان بھی پی رہا ہے اس میں سے، یہ بھی پی رہا ہے، پی سکتے ہیں؟ شیطان کو شریک نہیں کرنا چاہیے اپنے کھانے میں. تو اس لیے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو اس کو قے کرنے کے لیے کہا ڈانٹ کے طور پر، اور دوسرا ہے کہ آپ نے بتایا کہ کھڑے ہو کر پینا اتنا برا ہے کہ اس میں شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. اس کو امام احمد نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے صحیحہ میں اس کو ذکر کیا صحیح روایت سے. اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ نہا ان یشرب الرجل قائما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا ہے. قال قتادہ، قتادہ تابعی ہیں، انہوں نے کہا فقلنا فالاکل، ہم نے حضرت انس سے پوچھا کہ پھر کھانے کے بارے میں کیا ہے، کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا ہے تو پھر کھانے کا کیا، کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے کھڑے ہو کر. قال ذاک اشر او اخبث، حضرت انس نے کیا کہا، یہ زیادہ شر والا ہے اور زیادہ خبیث ہے کھڑے ہو کر کھانا. کھڑے ہو کر کھانا کیا ہے، زیادہ شر والی بات ہے، پینے سے بھی زیادہ برا کھانا ہے. کیوں؟ ایک تو آپ یہ بات دیکھیں کہ پینے میں آدمی کتنا جلدی پی کے خالی ہو جاتا ہے، مسئلہ ختم، اور کھڑے ہونے میں کھانے میں آرام سے، اچھے اچھے لوگوں کو اچھا اچھا ٹائم بھی لگتا ہے، تو کھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آدمی کو، تو کھڑے ہو کر کھا رہا ہے وہ، تو یہ کیا ہے، زیادہ اشر اور اخبث ہے، زیادہ برا ہے، زیادہ برا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا. تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر اور کھانا اور پینا دونوں منع ہے، جائز نہیں ہے. بعض لوگ کچھ روایت پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے پھرتے کھا لیا کرتے تھے، پی لیا کرتے تھے، اور کھڑے ہو کر یعنی پی لیا کرتے تھے. تو یہ اس دور کی بات ہو سکتی ہے جس میں یہ ممانعت نہیں تھی، اس لیے کہ اصل اباحت ہے اور اس کے بعد جب منع آ جاتا ہے تو اباحت پر اس کی ترجیح دی جاتی. سمجھ میں آ رہی بات، یہاں پر منع ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ایک علت بتائی ہے کہ شیطان شریک ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پہلے شیطان شریک ہوتا تھا، اب چھوڑ دیا، ایسا ہوگا نہیں، ایک برائی اس کی علت ہے، وہ باقی رہے گی. اور صحابی نے بعد میں کہا انس رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ زیادہ اشر ہے، اس سے معلوم ہے کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ منع ہے، تو ان کے ساتھ روایت بھی ہے اور صحابی کا فتویٰ بھی ہے، اگر یہ منسوخ ہوتا تو پھر صحابی بتاتے. تو اسے معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا دونوں منع ہے. ہاں چلتے چلتے کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، یعنی کوئی آدمی جلدی میں ہے، جا رہا ہے، ٹرین بھاگ رہی ہے اور ساتھ میں کوئی سینڈوچ وغیرہ ہے، تو آدمی چلتے چلتے کھا سکتا ہے. ہاں کھانے کے لیے چلنا نہیں چاہیے، کوئی آدمی وغیرہ ٹھیک ہے میں کھا رہا ہوں اور چلتے چلتے کھا رہا ہوں، یہاں جا رہا ہے پھر وہاں آ رہا ہے، وہاں جا رہا ہے یہاں آ رہا ہے، تو اس طرح کی ہیلے اسلام میں نکالنا نہیں چاہیے. اسی طرح سے بیٹھنے کی کیفیت کھانے کے اعتبار سے یہ ہے کہ آدمی بندے کی طرح اور غلام کی طرح توازو کی نشست اختیار کرے، ایسے انداز میں بیٹھے جس میں فخر نہ ہو، جس میں بڑائی اور اکڑ نہ ہو، جس میں شکر اور توازو کا جذبہ ہو، ایسے انداز میں بیٹھ کے کھائے. اس میں سے کچھ خاص کیفیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آئی ہیں. عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاتن، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری بطور ہدیہ دی، یعنی گوشت دیا. فجثا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتیہ یأکل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے کھانے کے لیے، یعنی جیسے اتیات میں آدمی بیٹھتا ہے اس کو یعنی جیسا اس طرح سے کہتے ہیں، تو آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. فقال اعرابی ما هذه الجلسة، ایک دیہاتی نے کہا یہ کون سا بیٹھنا ہے، یہ ایسا کیسا بیٹھ رہے آپ. فقال ان اللہ جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک کریم بندہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بندہ بنایا جس کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ کو اللہ نے عزت دی لیکن پھر بھی آپ کیا ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک عزت والا بندہ بنایا ہے. اور ولم یجعلنی جبارا عنیدا، مجھ کو جابر ظلم کرنے والا، اکڑ کرنے والا اور عنید ضدی نہیں بنایا اللہ نے مجھ کو، سرکش نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو. تو اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ بیٹھنے والا کھانے کے لیے بیٹھنے والا اس کو تواضع سے بیٹھنا چاہیے، اکڑ سے نہیں بیٹھنا چاہیے، اکڑ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جیسے آدمی ایک ٹانگ اوپر کر کے ٹیک لگا کے بیٹھے اور اس طرح سے انگور لے کے کھائے، فخر کی نشست، اور بازو میں حکا بھی رکھا ہوا ہے نواب صاحب، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ آدمی اس طرح سے فخر کے اعتبار سے اور ٹیک لگا کے کھانا کھائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقعیاً یأکل تمراً، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھجوریں کھا رہے تھے اور آپ اقاع کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مقعیاً، اقاع اس حالت کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی سرین، جو اپنی جو ہے ہپس جس کو کہتے ہیں، جس پہ سیٹ جس کو بیٹھتا ہے آدمی جس پر، تو اس کو زمین پہ ٹکا دے اور قدم بھی زمین پر ٹکا دے اور گھٹنے کھڑے کر دے، اور بعض علماء نے کہا کہ ہاتھ بھی اس میں ٹکائے، تو اس بیٹھک کو کیا کہتے ہیں؟ اقاع کہتے ہیں۔ ایسا بیٹھ کے آدمی کھائے تو اس کو یعنی مقعیاً کہتے ہیں، لیکن اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھا رہے تھے؟ کھجوریں کھا رہے تھے۔ جیسے آدمی پاؤں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھ جائے اور سورین ٹیک دے زمین پر اور پھر کچھ اٹھا کے کھائے، تو یہ کیا ہے؟ اقاع ہے۔ تو کھجورے وغیرہ اس طرح سے، کوکیز، بسکٹس وغیرہ آدمی کھا رہا ہے تو ایسا کھا سکتا ہے۔ تو یہ بیٹھنے کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے۔ بعض لوگوں کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی بیٹھک میں بیٹھیں جس میں تکبر اور فخر نہ ہو، یعنی اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی جیسے یعنی چار زانوں جیسے بیٹھتے ہیں تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ آدمی کوشش کرے کہ اس طرح سے بیٹھے۔ بعض لوگوں کا کچھ پرابلم ہوتا ہے پاؤں کا، یا وزن کی وجہ سے، یا کسی کا ہڈی کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، تو اس میں آدمی گنجائش ہے، یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ کوشش کرے اس بیٹھک میں بیٹھے۔ اسی طرح سے ٹیک لگا کے کھانا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا آکل متکئاً، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ تو اسی طرح سے امر کے صیغے میں بھی حدیثیں آئی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم ٹیک لگا کر مت کھاؤ، اور صحیحہ وغیرہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث بخاری کی ہے جس میں آپ نے فرمایا میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، اس کو میری اتباع کرنا چاہیے۔ یعنی میں نہیں کھاتا ہوں کا مطلب تم کو بھی چاہیے کہ تم ایسا مت کرو۔ تو ٹیک لگا کر بھی نہیں کھانا چاہیے۔ بعض لوگ سو کے کھاتے ہیں، بہت تھک گیا، آفس میں لیٹا ہے اور کھا رہا ہے، اس طرح سے سو کے کھانا نہیں چاہیے، اور اس طرح سے ٹیک لگا کے نہیں کھانا چاہیے۔ یعنی آدمی تکیا وغیرہ لگا کے آدمی بیٹھا ہے اور ساتھ میں کچھ کھا رہا ہے، تو اس طرح سے ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح سے اوندھا ہو کے بھی نہیں کھانا چاہیے۔ کوئی آدمی بیڈ پر ہے، پلنگ پہ لیٹا ہے اوندھا ہو کے، اور نیچے رکھا ہے کچھ بھی، اور اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہے اور میوزک بھی سن رہا ہے، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مطعمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھانوں سے منع کیا ہے۔ عن الجلوس علی مائدۃ یشرب علیہ الخمر، ایسی بیٹھک میں، ایسے دسترخوان پر، ایسے ٹیبل پر جس پر شراب کا دور چل رہا ہو، اس پر آپ نے بیٹھنے سے کھانے کے لیے منع کیا ہے۔ وَأَن يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِ بَطْنِهِ، اور آدمی اس حالت میں بھی کھائے کہ وہ اپنے منہ کے بل یا پیٹ کے بل اوندھا لیٹا ہوا ہو۔ بعض روایت میں علی بطنہ کا لفظ ہے، بعض روایت میں علی وجہہ کا لفظ ہے، کہ اپنے منہ کے بل اوندھا ہو اور اوندھا ہو کے آدمی کھائے، تو یہ بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس اگزامس کے دور میں اوندھے کتاب سامنے رکھی ہے، اوندھے لیٹے ہیں اور سائیڈ میں کچھ سینڈوچ وغیرہ رکھا ہے اور پڑھتے پڑھتے کھا رہے ہیں، اوندھے لیٹے لیٹے، کوہنیوں کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور اوندھے ہیں اور کھاتے ہیں، ایسا کھانا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اگر انسان کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کے ہاتھوں میں گندگی یا دھول مٹی لگی ہے تو اس کو دھو لے، اس کو اگر لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے تو ایسی صورت میں وہ ہاتھ دھو لے، لیکن اگر اس کے ہاتھ صاف ہیں تو اس کے لیے ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ اس میں غلو بھی کرتے ہیں، ابھی وضو کیا تھا، پھر کہا پہلے کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے, پھر واپس جائے گا ہاتھ دھونے کے لیے. ارے بھائی ابھی ہاتھ دھو کے آیا نا, ابھی وضو کر کے آیا, ہاتھ صاف ہیں, انہوں نے کھانے کے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے نا. تو کھانے کے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے. البتہ اگر آدمی کو اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں ہاتھوں میں ایسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے جس کو دھونا چاہیے, تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ دھوئے. مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یاکل وهو جنب غسل یدیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنابت کی حالت میں ہوتے, بیوی سے صحبت کرنے کے بعد کی حالت کو کیا کہتے ہیں, جنابت کی حالت, اگر آپ اس حالت میں ہوتے اور آپ کچھ کھانے کا ارادہ کرتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ دھو لیتے ہیں. تو اگر آدمی کا احساس ہے کہ ہاتھ دھونا ضروری ہے تو ہاتھ دھوئے, ورنہ اگر ہاتھ اس کو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ صاف ہیں, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے پھر سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو امام ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شات فمضمض وغسل یدیہ وصلى. کھانے کے بعد بھی چاہیے کہ آدمی کیا کرے, ہاتھوں کو دھو لے. کھانے کے بعد بھی آدمی ہاتھوں کو دھو لے, یہ بہتر ہے. اگر نہیں دھوتا ہے کپڑے وغیرہ سے پونج بھی سکتا ہے, جیسے آج کل جیسے کاغذ وغیرہ آتا ہے تو اس سے بھی آدمی ہاتھوں کو پونج دے. مقصود یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو چکناہٹ اور جو بھی چیز لگی ہے وہ کیا ہو جائے, صاف ہو جائے. کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شات, آپ نے ایک بکری کا شانہ, اس کا جو بازو ہوتا ہے جو پکایا ہوا تھا, بھنا ہوا تھا یا جیسا بھی تھا, آپ نے وہ کھایا. فمضمض, آپ نے کلی کی, وغسل یدی, اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے, وصلی, اور آپ نے نماز پڑھی. یعنی آپ وضو سے ہی تھے, آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اور آپ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد صرف کلی کی, ہاتھ دھویا اور آپ نے نماز پڑھ لی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر منہ میں چکناہٹ ہو یا کھانا وغیرہ لگا ہوا ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اچھے سے کلی کر لے اور پھر نماز پڑھے. اور اسی طرح سے ہاتھوں میں اگر چکنائی لگی ہوئی ہے تو کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھو لے. اور پکا ہوا کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے, ورنہ آپ وضو کرتے, آپ نے اس کے بعد فوراً نماز پڑھی, سے معلوم ہوا کہ اس کے بعد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر باوضو آدمی ہو تو. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے. اسی طرح سے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے, ورنہ شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل طعاما فی ستة نفر من اصحابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے چھ صحابہ ساتھ میں تھے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے تھے. فجاء اعرابی, تو ایک دیہاتی آیا, فأکلہ بلقمتین, اس نے دو لقمے اٹھا کے کھائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی دو لقمے اٹھا کے کھایا, نے کھانا کیا کیا, کھایا تو دو لقمے میں ہی کھانا ختم, دو لقمے اٹھا کے کھایا تو کھانا ہی فنش. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ لو کان قال بسم اللہ لکفاکم. اگر یہ آدمی بسم اللہ کہتا تو یہ کھانا تم سب کے لیے کافی ہوتا, یعنی وہ کھانا کم ہوگا. اور وہ آدمی آیا اور اس نے دیکھا اور دو ہی مرتبہ میں پورا کھانا خالی. تو آپ نے کہا اگر یہ آدمی بسم اللہ کہہ کے کھاتا تو اتنا کھانا بھی تم لوگوں کے لیے کیا ہو جاتا, کافی ہو جاتا. اما انہ لو کان قال بسم اللہ لکفاکم فاذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ. تم میں سے جب کوئی کھانا کھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ کہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بسم اللہ وعلی برکت اللہ. یہ کہاں سے آیا؟ بعض لوگ قاری صاحب ہوتے ہیں, کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن کے پہلے, کھانے کے پہلے نہیں ہے. کھانے سے پہلے کیا بولنا چاہیے؟ صرف بسم اللہ. یہاں پہ حدیث میں کیا فرما رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بسم اللہ خود برکت کے ساتھ ہوگا, وعلی برکت اللہ بولنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کی برکت پہ کھا رہا ہوں. بسم اللہ بولنے سے برکت آئے گی, ابھی برکت آئی نہیں ہے, بسم اللہ بولے گا تو برکت آئے گی. تو فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ. تم میں سے جب کوئی کھائے تو پھر بسم اللہ کہے. فَإِن نَسِيَ, لیکن اگر وہ بھول جائے, اَن يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ, اگر شروع میں بسم اللہ بولنا بھول جائے, اور ایسا ہوتا ہے بہت بھوک لگی اور ایک دم من پسند کھانا سامنے آیا تو اللہ کو سب سے پہلے بھول جاتا ہے, بسم اللہ بولنا بھول جاتا ہے. فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ, اگر کوئی آدمی بسم اللہ بولنا بھول جائے تو جب بھی اس کو یاد آئے وہ کیا کہے, بسم اللہ فی اولہ و آخرہ, یا بعض روایات میں بسم اللہ اولہ و آخرہ بھی ہے. تو جس آدمی کو بسم اللہ جو بھول جائے وہ کیا کرے, بسم اللہ فی اولہ و آخرہ یہ کہے. اس کو امام احمد, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, ابن حبان, حاکم اور بیہقی سب نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ کہنا واجب ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا ہے, اور برکت کا بہت اچھا ذریعہ ہے. گھر میں کچھ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے, بس زبان سے آدمی اتنا کہہ دے کافی ہے. اب بتائیے برکت کے لیے اور کیا چیز, بسم اللہ کتنا چھوٹا ہے, ایک سیکنڈ کا کام ہے, ایک سیکنڈ میں برکت. لیکن اس کے لیے کتنی کیا کیا حرکت کرتا آدمی, گھر میں یہ ٹھوک, لیمو لٹکا اور ناری لٹکا اور بابا کا, کولگا والے بابا کا فوٹو لٹکا, اور ابھی نیا کعبہ کا دروازہ ہے کھلتا نہیں کبھی, وہ کھلتا کیوں نہیں کھلتا, وہ بھی پلاسٹک کا سونا ہے, یہ بھی الگ ہے. جنت میں کانچ کی چاندی تو سننے میں آئی, یہ پلاسٹک کا سونا کہاں سے آیا, یہ دنیا میں ایسا ہے, دنیا میں ایسا ہے. تو برکت کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھانے سے پہلے کیا کہے, بسم اللہ. اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات دوسرے اگر بسم اللہ کہیں لیکن ایک آدھ بسم اللہ اس میں سے نہیں بولا تو بھی برکت کیا ہو جاتی ہے اس سے, اس لیے سب کو چاہیے کہ بسم اللہ. اس لیے آپ نے کہا کہ ظاہر بات ہے آپ نے بھی بسم اللہ کہا, لیکن اس آدمی نے بسم اللہ نہیں کہا تو کہنا کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. تو یہ بسم اللہ کے ترک کی مصیبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ, اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے. یعنی وہ کم کیوں ہوا, اس کی برکت کہاں گئی, اس لیے کہ اس کھانے میں کون شریک ہو گیا, جس کے لیے اللہ کی لعنت ہے, جس پر اللہ کی لعنت ہے, ایک ملعون مخلوق مل کے کھا رہا آپ کے ساتھ ہے. تو شیطان جو ہے وہ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے لیے حلال کر لیتا ہے. اگر بسم اللہ کہہ کے آدمی کھائے تو شیطان شریک اس کے کھانے میں نہیں ہو سکتا ہے, یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے, یعنی سیدھے ہاتھ سے کھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ. تم میں سے کوئی آدمی جب کھائے تو سیدھے ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے کھائے, اور پیئے تو سیدھے یعنی دائیں ہاتھ سے پیئے. فان الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ, اس لیے کہ شیطان ہے جو بائیں الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے. یعنی شیطان جیسے مت بنو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے. تو شیطان کی مشابہت کیا ہے, حرام ہے. تو شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے, اس لیے تم کس ہاتھ سے کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا. اب اس میں بھی لوگوں کے الگ الگ معاملات ہیں. ایک ہاتھ میں برگر ہوگا دائیں ہاتھ میں, اور بائیں ہاتھ میں کوکا کولا, پیپسی. اب یہ ہاتھ سے کھا رہا ہے, ہاتھ سے پی رہا ہے, ہاتھ سے کھا رہا ہے, ہاتھ سے پی رہا ہے, کیونکہ دونوں چالو ہونا چاہیے نا, مشین جلدی جلدی اس کو کھانا ہے. یہ جائز ہے نہیں ہے, پر بہت تکلیف ہوتی ہے, ہاتھ سے برگر یہ ہاتھ میں لو, پھر اس کے بعد اٹھا کے کولڈ ڈرنک پیو, پانی پیو, پھر یہ ہاتھ میں واپس برگر لو, تو بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کیا ہے, ایک ساتھ دونوں چالو, تو یہ اسلام میں چلنے والا نہیں ہے. یہ شیطان کی صفت ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, گلاس ایک الگ سٹائل میں پیتے ہیں, کیسا, الٹے ہاتھ سے اٹھائیں گے گلاس, لیکن ایک کیا ہے ٹچ اپ, کون سا, بطور تبرک دائیں ہاتھ اس میں لگا دیتے ہیں, کہ جس کے ہٹانے سے گلاس کے گرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں, یعنی اس کا ہونا نہ ہونا کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا ہے, بس میں ٹچ کر رہا ہوں سیدھا ہاتھ اس کے لیے. تو ٹچ کرنے سے کیا ہوتا ہے, حکم بدل جاتا ہے, پیرا کون سے ہاتھ سے ہے؟ بائیں سے پیرا ہے, تو سیدھے ہی ہاتھ سے پینا چاہیے. بعض بولتے ہیں گلاس خراب ہو جائے, اتنا آپ کو اس کی اتنی فکر ہے کہ آپ کو دھونے والے دھونے کے لیے بولنے والے ہیں, اس کے بعد گلاس خراب ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہونے دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کو دھویا ہی جانے والا ہے. اچھا آپ اگر اس کو بائیں ہاتھ سے پیو گے اور رکھو گے گلاس کو, تو کیا اس کو لوگ دھوئیں گے نہیں, بہت تبرک کے طور پہ لے جائیں گے. کوئی آدمی اگر کسی دعوت میں جائے اور وہاں پر گلاس سے سیدھے ہاتھ سے پیے, اس کو گلاس کو لگ جائے گا اس کے ہاتھ کا کھانا, لوگ کیا کریں گے, جب یہ اٹھ جائے گا وہاں سے وہ گلاس لے کے اس کو دھوئیں گے, اور اگر بائیں ہاتھ سے پیے گا تب بھی دھوئیں گے اس کو, کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے. تو ایک آدمی سیدھے ہی ہاتھ سے پانی پیے چاہے گلاس خراب ہو جائے, وہ ایک گناہ نہ کرے, گناہ نہ کرے. بائیں ہاتھ سے پینا گناہ ہے, شیطان کی صفت ہے, اور یہ جائز نہیں اسلام میں, اور یہ یہود و نصارہ کا بھی طریقہ ہے. آج وہ لوگ بھی فیشن کے طور پر الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں, کرکٹ کھیلے گا بیٹ یہاں لگائے گا اور اس طرح سے پیے گا, یہ سٹائل ہم کو اپنانا نہیں ہے, ہم کو نہیں اپنانا ہے, ہم کو سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے, الٹے ہاتھ سے ہم کو کھانا نہیں ہے. عجیب بات ہے, بائیں ہاتھ سب گندگی کی چیزوں کے لیے ہے, جوتے اٹھانا, صفائی, گندگی کی اور اس طرح کی جتنی چیزیں, اس کے لیے بائیں ہاتھ ہے. اس کو کھانے کے لیے استعمال کرنا کتنی اچھی مخلوق ہے, دیکھیے کتنا عقل مند ہے, ایجوکیٹڈ ہے. اسلام کتنا زیادہ انسان کو مہذب بناتا ہے کہ اسلام نے ہاتھوں کی تقسیم کر دی ہے, یہ مکس اپ کر رہا ہے اس کو, اور بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی ہے. اسلام میں ڈسپلن ہے, اسلام میں اعلیٰ اخلاق ہیں, اعلیٰ ایٹیکیٹس ہیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے, جو کہ جائز نہیں ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے یہ مستحب ہے, اچھا ہے کہ آدمی تین انگلیوں سے کھائے, تین انگلیوں سے کھائے, یعنی انگوٹھا اور اس کے پڑوس کی دو انگلیاں, اس کے بازو کی دو انگلیاں, ان سے کھائے. یہ مستحب ہے, لازم نہیں ہے. خصوصاً اس اعتبار سے آپ سے بعض لوگ بولتے ہیں ایسے کیسے کھا سکتے ہیں, چاول کھا رہا ہوں صبح سے بیٹا دوپہر تک کھائے گا, خصوصاً جب کہ کسی نے شوربہ زیادہ ڈال دیا اس میں اور کھیر دے دیے, تو آپ پوچھو ہی مت اس کو. تو بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسا کیسا اسلام میں, آپ بتائیے, یہ بھی سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طرح طرح کی بریانیاں اور یہ کھیر اور پوری اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. تم چارے وہ لوگ کیا کھاتے تھے, کھجوریں کھاتے تھے, مشکل سے روٹی مل جاتی تھی. تو تین انگلیوں سے کھانا ان کے لیے کیا تھا, بہت ایزی تھا. چاول وغیرہ کا تذکرہ وہاں ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں پر ہیں جو حیدرآباد کے پورے کھانے ہمارے یہاں آ گئے. تو کھانے الگ الگ قسم کے یہاں ملتے ہیں, وہاں وہ چیزیں ہوتی تھیں, نہیں ہوتی تھی, اس لیے ان کے لیے تین انگلیوں سے بہت آسان تھا. تو کوشش کرے آدمی تین انگلیوں سے کھانے کی, مثلا اگر روٹی ہے تین انگلی سے کھا سکتا ہے آدمی, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں چاول تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا, اور کوشش کرے تو وہ بھی آسان ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی آدمی چار یا پانچ انگلیوں سے کھائے تو وہ بھی گناہ گار نہیں ہے, لیکن افضل کیا ہے, تین انگلیوں سے کھائے. ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اکل طعاما لعق تابعه الثلاث, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اس کے بعد میں اپنی تین انگلیاں چاٹ لیتے ہیں. تین انگلیاں چاٹ, یعنی انگلیوں میں جو کھانا لگا ہوا ہے آپ اس کو چھوڑتے نہیں بلکہ اس کو چاٹ لیتے ہیں. بعض پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بہت خراب لگتا ہے, تو یہ سب ان کی چیزیں ہیں جو ان کو اچھی بری لگتی ہیں. یہ غیر مسلموں کے رسمیں ہیں, جو کھانا چھوڑ دینا چاہیے, اس کو صاف نہیں کرنا چاہیے, اور کچھ چھوڑ دینے سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ بہت بھوکا نہیں تھا. ہم کو پلیٹ صاف کر کے, چمچہ اگر لگا ہے اس میں تو اس کو بھی صاف کر کے اور ہاتھ صاف کر کے کھانا چاہیے. اس طرح کی بہت ساری خرافات ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں, ہم کو اسلامی آداب کو اپنانا چاہیے. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک تین انگلیوں سے کھاتے تھے, نمبر دو کھانے کے بعد انگلیاں کیا کرتے تھے, چاٹ لیتے تھے. ہاں اتنا بھی زیادہ آدمی محنت اس میں نہیں کرے انگلیاں چاٹنے میں کہ دیکھنے والے گھبرا جائیں, اس کو انگلیاں بھی چھوڑے گا کہ نہیں یہ پوچھنے لگے لوگ, اس کا کہیں انگلیاں بھی تو نہیں کھا لے گا یہ بےچارا. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یاکل بثلاث اصابع فاذا فرغ لعقها. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھاتے تھے, تین انگلیوں سے کھاتے تھے, اور جب آپ کھانے سے فارغ ہو جاتے تو آپ انگلیاں چاٹ لیتے تھے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے قریب سے کھائے, دوسروں کے ٹیریٹری میں داخل نہیں ہو. ایک ساتھ جب کھا رہے ہیں آدمی تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ ارے بوٹی تو وہاں ہے, اس کے یہاں پہ حملہ, تو چھینا جھپٹی نہیں کرے آدمی اور دوسرا دیکھتا ہو اس کو, اچھا تیرے پاس آنے دے پھر میں دیکھتا ہوں. تو آدمی کے لیے ادب یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھائے, اپنے سامنے سے کھائے, اپنے قریب سے کھائے. قریب والے کا حق زیادہ ہے, تو جو کھانا اس کے سامنے ہے اس کو کھانا چاہیے, دوسرے کے اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. ہاں لیکن اگر الگ الگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو آدمی وہاں سے لے سکتا ہے, جیسے مثلا اچار وغیرہ رکھا ہے ایک ہی پلیٹ کے اندر, یا اس کے ساتھ کچومر وغیرہ رکھا ہے. لوگوں کے کھانے بہت سارے نرالے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیز میٹھا رکھا ہوا ہے ادھر وہاں پہ, تو الگ الگ جگہ سے آدمی لے سکتا ہے. عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں تربیت میں تھے, بچے تھے, کہتے ہیں اکل تو یومن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاماً, ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہا تھا. فجعلتُ آکل من نواحی الصفحة, فجعلتُ آکل من نواحی الصحبة, کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہا تھا, میں برتن کے یا تھالی یا پلیٹ کے ساری طرف سے کھانے لگا, یہاں سے بھی کھا رہا, وہاں سے بھی کھا رہا, کناروں سے کھانے لگا. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مما یلیک, آپ نے مجھ سے کہا کہ تو وہاں سے کھا جو تیرے قریب ہے, جو تیرے قریب ہے تو وہاں سے کھا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے قریب کے حصے سے کھانا کھائے, خصوصاً جب کہ وہ لوگوں کے ساتھ کھا رہا ہو. اسی طرح سے برتن کے بیچ میں سے نہیں کھانا چاہیے, مثلا کھانا آپ کے برتن میں ڈالا ہوا ہے اور بیچ میں سے اٹھا کے کھا رہا ہے, تو یہ نہیں کھانا چاہیے, بلکہ اطراف سے اور اپنے قریب سے کھانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فان البرکۃ تنزل فی وسطه, اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب کھانا رکھا جائے, کھانا ڈالا جائے, تو تم اس کے کناروں سے کھاؤ, اطراف سے یعنی اس کے یعنی اینڈ سے کھاؤ, جہاں کھانے کا ختم ہو رہا ہے وہاں سے تم کھاؤ اپنے قریب سے, اور اس کے بیچ کے حصے کو چھوڑے رکھو, اس لیے کہ برکت بیچ میں نازل ہوتی ہے. برکت کہاں نازل ہوتی ہے؟ بیچ میں. تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بیچ کا کھانا کہ نہیں کھانا, تو آپ جب اپنے کنارے سے کھاتے کھاتے جاؤ گے تو وہ بیچ والا بھی آپ کے لیے کیا بن جائے گا؟ کنارا بن جائے گا, اس کو آپ کھا سکتے ہیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے کے بیچ میں سے نہیں کھانا چاہیے, بلکہ اس کے اطراف سے کھانا چاہیے. اس طرح کی اور بھی روایت اس باب میں ہے. اسی طرح سے اگر لقمہ گر جائے, کھانے کی چیز گر جائے, تو اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے. یہ اسلامی تہذیب ہے. انگریز تہذیب کیا ہے؟ گڈو وہ چھوڑ دو, وہ نہیں کھانا ہوتا ہے. تو ہمارے بچوں کا چاکلیٹ گر گیا تو اب اس کا انسلٹ ہوگا اگر وہ بچہ چاکلیٹ اٹھا کے کھاتا ہے تو گھر والے کیا بولتے ہیں؟ گرا ہوا اٹھا کے نہیں کھاتے. اور اسلام کیا بتا رہا ہے؟ گرا ہوا اٹھا کے کھاتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گرا ہوا اٹھا کے کھائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ لوگ بولیں گے دیکھو کتنے غریب ہیں, کتنے کیسے مسکین ہیں. اور اسی آدمی کا اگر ڈالر گر گیا تو کیا کریں؟ 100 کا نوٹ گر گیا تو گرا ہوا نہیں اٹھا. ہم بہت امیر لوگ ہیں, 100 کی نوٹ گرنے دو, جانے دو, گر گیا گر گیا. اور موبائل گر گیا تو وہ بھی جانے دیں گے, گری ہوئی چیز اٹھاتے ہیں. تو اگر یہ نعمت ہے تو وہ بھی نعمت ہے. ایک لقمہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے, اس کو اٹھا کے کھانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیمت عنہ الاذى ولیاکلھا ولا یدعھا للشیطان. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اگر تمہارا لقمہ نیچے گر جائے تو اس سے جو بھی یعنی دھول وغیرہ جو بھی لگی ہے اس کو ہٹا کے صاف کر دو اور اس کو کھا لو. آدمی کو چاہیے کہ اس کو کھا لے, اس کو شیطان کے لیے چھوڑے نہیں, اس کو شیطان کے لیے چھوڑے نہیں. ہاں اب کسی کا آئس کریم گر جائے اب اس کے بعد اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اٹھانا, تو کیا کرے گا اس کو؟ تو اس میں سوچے آدمی کی کیا کرے. ہاں لیکن کسی کی کھجوریں گر گئی ہیں, چاکلیٹ گر گیا ہے, اس طرح کی چیز گر گئی تو یہ اور بات ہے, ورنہ یہ حدیث یاد کر کے چالو ہو جائے گا آئس کریم کھانا نیچے سے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ کھانے میں جمع ہوں، آپس میں جمع ہوں، اور جمع ہونے کا زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں کھائیں. اگر الگ پلیٹ میں کھاتے ہیں تو حرام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے، لیکن یعنی بہتر اور افضل یہ ہے کہ ایک پلیٹ میں کھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو جمیعاً ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماعۃ، مل کر کھاؤ، الگ الگ مت ہو جاؤ، اس لیے کہ برکت جماعت میں ہوتی ہے، برکت جماعت میں ہوتی ہے، تو مل کے کھانے میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. وحشی ابن حرب کہتے ہیں ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع، ہم کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے ہیں. قال فلعلکم تفترقون، آپ نے کہا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو. قالوا نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم الگ الگ کھاتے ہیں. قال فاجتمعوا علی طعامکم، آپ نے کہا تو تم اپنے کھانوں پر جمع ہو جایا کرو. واذکر اسم اللہ علیہ، واذکر اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، کہ تم اپنے کھانوں پر جمع ہو جاؤ، مل کر کھاؤ اور اللہ کا نام لو، اس میں تمہارے لیے برکت ڈالی جائے گی. تو جمع ہو کر کھانے میں کیا ہوتی ہے؟ برکت. اس کو امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا، یہ حسن درجے کی روایت ہے. اسی طرح سے کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اگر کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہوں تو ایک وقت میں ایک چیز آدمی اٹھا کے کھائے، دو دو اٹھا کے نہ کھائے. جیسے مثلا کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، اب سب مل کے اس میں سے برتن میں سے لے کر کھا رہے ہیں، اب آدمی یہ پورا مٹھی بھر کے لے لیا اور اپنی جو گود میں رکھ کے ایک ایک کھا رہے ہیں، یعنی میرا قبضہ ہو گیا، اب تمہارا تم دیکھ کے. تو اس طرح کی چیزیں جو گنی جاتی ہیں، جو مستقلا ہر چیز شمار ہوتی ہے، چاکلیٹس ہیں مثلا، تو اس طرح سے کوئی آدمی اس طرح سے اٹھا کے لے لے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. ہاں اپنے ساتھیوں کی اجازت اس کو ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض اوقات اجازت زبردستی بھی ہو سکتی ہے، اب نہیں بولنے کے بعد بھی یہ سننے والا تھوڑی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ دوسروں کا خیال رکھے. جب اللہ کہتے ہیں کنا بالمدینہ فی بعض اہل العراق فاصابنا سنہ، ہم یعنی عراق میں ایک علاقے میں تھے تو فاصابنا سنہ، ہم پر یعنی سنہ سوکھا آ گیا، اناج کی قلت ہو گئی. فکان ابن الزبیر یرزقنا التمر، عبداللہ ابن زبیر ہم کو کھجوریں کھلایا کرتے تھے. فکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یمر بنا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے قریب سے گزرتے، ہم پر ان کا گزر ہوتا تو کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاقران، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقران جوڑی سے ہم کو منع کیا ہے. الا ان یستأذن الرجل منکم اخاہ، الا یہ کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو اجازت دے دے. یعنی اگر تم کھا رہے ہو کھجورے مثلا تو ایک ساتھ دو کھجورے لے کے کھانا نہیں ہے، ایک ایک کھانا ہے. ہاں اگر تمہارے ساتھی کی تم کو اجازت ہے، جتنی چاہے لے کر کھاؤ، تب تم کھا سکتے ہو، ورنہ نہیں. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے، کچھ چیزیں رہ گئی میں اس کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ اس کو بعد میں مکمل کریں گے، وقت کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس سے آگے اگلے درس میں ہم تمام باتیں مکمل کریں گے، اور آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.